Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dagliga slag. Och dagens datum är den 9/4/2016, det här avsnitt nummer 67. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Lotta, Rob och Karl. Hallå! Hallå! Hallå! Vi är tillbaka. Vi är tillbaka. Och idag så kommer vi snacka lite om Holy Potatoes och Doom Multiplayer-betan. Lite intryck, Blaze Blue, Chrono Phantasm. Om jag säger det rätt. Electronic Superjoy. Vi kommer även ha en liten utmaning från mig. Ingen utmaningsuppföljning den här veckan, utan det kommer nästa vecka istället. Sen har vi spelnyheter med bland annat Xbox Live, Xbox 1.5 som inte kanske är så intressant, men eller, vi får se. Och lite andra nyheter. Veckans diskussion är andras åsikter och media inför köp av spel. Hur mycket påverkar det dig för att det ska bli köp eller ej? Lite övriga nördämnen, vi tar och pratar lite om Rogue One, Star Wars, den nya Star Wars-filmens nya trailer. Lite Sailor Moon-museum i Tokyo också, intressant, eller hur Lotta? Absolut. Ja, så ser det ut med det vi kommer prata om. Och med det sagt så gör vi som så att vi hoppar in på spel i fokus. Och ja, vi kan väl ta damerna först. Lotta. Blaze Blue Chrono Phantasm. Vi har nämnt det tidigare någon gång i någon podd för länge sedan. Men jag blev ju tyvärr inlurad i det här igen. Somliga lär sig aldrig. Men den här gången så fick jag tips om en jätte-OP-karaktär. Som faktiskt till och med har gett mig ett antal segrar mot alla svår max. Oj då. Ja, hoppla. Det är den kära Kagura Mutsuki. Ja, han. Självklart, jag vet. Ja, men då vet ni det. De som vet, de vet. Min favorit. ja, men han borde vara det, ärligt talat. Han har väldigt bra smak. Särskilt när det kommer till kvinnor. Precis. Hans kriterier när det kommer till kvinnor är att de får gärna vara av kvinnligt kön. Måste de leva? Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt det. Nej, han har väldigt speciella intron till alla kvinnliga karaktärer när han möter dem som motståndare. Och är lite underhållande. Det som är intressant med honom som karaktär att spela är att jag har kört honom på stylish mode. Och där är han är inte välbalanserad, helt enkelt. Kan jag väl ta från början lite här, vad är det för något typ av spel? Ja. För de som inte... Ja, absolut, förlåt mig. Blaze Blue Chrono Phantasm är ett fighting-spel. Det är ett anime-fighting-spel, alltså väldigt högt tempo. Det är en hel del... lite små knepig input. Men det som är lite speciellt med Blaze Blue Chrono Phantasm och andra Blaze Blue-spel också är att de har ett så kallat stylish mode. Ja, just det. Och det som är grejen med ett stylish mode är att du behöver inte göra de här jättekomplicerade halvcirkel, halvcirkel, x-stjärna, alltså... Du behöver inte hålla på med de här jättelånga sekvenserna och få dem helt perfekta, utan du kan få kombis av bara buttonmasha en knapp. Och det finns ju självfallet både för- och nackdelar med det här också. En av fördelarna är att du kan få in riktigt häftiga kombos och riktigt coolt gameplay trots att du kanske inte är jättebra på spelet. Precis, jag kommer ihåg det själv. Jag körde ju inte Chrono Phantasm, den som var innan, tror jag det var. Och just upplevde att just det där stylish-läget var en jättebra ingångsport faktiskt. Ja, men det är det. Och det blir mer, man ser själva fighting-spelet på ett helt annat sätt. När du slutar fokusera på, okej, jag måste få en ren input, kom igen. En hel halvcirkel bak, ända fram, ända bak och så vidare. Så kan du se taktikerna på ett helt annat sätt. Och som sagt, det öppnar upp spelet för även nybörjare. Och för de som inte har den här fantastiska muskelminnet intränad sen födseln. Precis. Och det som är lite spännande med just karaktären Kagramutski, dels så har han väldigt många olika ranges. Från ganska lång range, han har en projektil som är ganska mumsig, om man använder den rätt. Han har också en väldigt spännande dash. Och sen har han också en hel del riktigt close, om man vill köra på det. Och en del mid också. Så att han har väldigt varierande range. Han har ett par cross-ups, inte jättemycket, men ett par. Men det som är grejen med hans stylish mode är att jag har sett en jättefantastisk match på ett av en uppvisningsmatch på ett VM. Mm. Där en kille körde honom enhandat för att han hade brutit ena armen. Tjena. Ja, och han vann. Så det var verkligen I'll beat you single-handedly. Och han menade. Och det var inte i stylish mode. Jo, man, det var alltså i stylish mode. Mm, han fick det som handikapp då, eftersom han bara hade en hand. Precis. Att köra med. Men ändå, det var riktigt imponerande att se. Och ofta i turneringar och så vidare, så det anses inte vara en snygg grej att köra stylish mode överhuvudtaget. För du ska ju vara lite häftig och köra technical då. Mm. Men det är lite av en fuskkaraktär. Men som sagt, jag tyckte det var väldigt underhållande att köra. Och om man kör Blaze Blue Chrono Phantasm, så rekommenderar jag definitivt att i alla fall testa på Kagramutski. Mm. Om inte annat för hans fantastiska karaktär. Precis. Vad kul. Få lite uppdatering på Blaze Blue och den här anime fighting-spelen är ju alltid kul, tycker jag. Mm. Men från en knasig japan till en, jag vet inte vad, en knasig potatis här kanske, men Robert, du har ju kört Holy Potatoes. Vad tusan är det för någonting? Holy Potatoes, a weapon shop. Jag vet helt ärligt inte exakt hur man ska beskriva det här. Det är en vapenaffärs blacksmith komedi tycoon-spel, antar jag. Och det blir det. Du tar över en smedja helt enkelt, där du får göra vapen och sälja dem och så. I like it already. Ja, eller hur? Den har en lite väldigt cartoony stil, har det. Det ser ut som, har man sett Adventure Time, så är det väldigt lik den stilen. De har väldigt, men det är väldigt vad ska man säga, japansk anime-influerat också på många ställen är det. Och det är utlöst med referenser överallt. Men som sagt, premissen är att du får ta över din farfars eller farmors, din grandfathers smedja då. Du blir dit kallad av en snubbe, en potät som heter Agent 46. Han säger att du ska jobba här. Jag äger 99,99% av den här smedjan, så att du ska jobba här åt mig och tjäna pengar helt enkelt. Och det är lite där det är där det går ut på. Du får du är inte själv med i själva grafiken, utan du får medhjälpare. Du börjar med 3 stycken som då tillhör olika roller för att göra, till exempel det är attack, accuracy och speed är de man börjar med, och det är de man får blanda in lite då när man forgar olika vapen som man då kan låsa upp via research. Men det är lite vad basgrejen är i alla fall. Det är så det ser ut när man börjar. Det flyter på väldigt bra, gör det. Extremt. Det är alltid någonting som man märker alltid av någon liten grej så här som är lite rolig när man går och läser en beskrivning för någonting eller pratar med, eller när man går och tittar på någon av karaktärerna och så där, och det dyker upp. Man har en liten grej längst ner i hörnet som heter Wets Up. Där får man lite alerts då och då som säger olika karaktärer som dina arbetare som berättar olika grejer och så. Det finns lite för... gillar man sådana här simulationsspel och så tror jag att det finns lite allt möjligt i det här för folk. Dels så är det, du har den här simuleringen av en smedja och att göra vapen och sälja dem, och man får ha lite management över sådana saker. Så finns det, du har ett skill tree för varje karaktär till exempel, eller så att de levlar upp och kan gå upp i ett träd då för att bli bättre och ha kontroll över flera olika av de här områdena då till exempel. Men och när man sen finns det också att du kan levela upp din själva smedjan också, och du får lite quests och lite sånt där som hjälper dig åt för det här. Och ju längre in i spelet du kommer, desto bättre vapen och desto fler vapen kan du smida till. Och det finns allting från knivar till kanoner som man kan göra. Mysigt. Ja. För vem riktar sig det här spelet mot, kan man säga? Jag tror att det finns lite, men det, jag tror det är de flesta är de som gillar såna här tycoon-spel. Gillar man till exempel Game Dev Tycoon och kanske lite de här typ Adventure Capitalist, lite så här casual, men ändå lite mer ingående ändå, så tror jag nog att man skulle gilla det här. Och jag tror att även om man bara gillar lite komik i sin vardag liksom, eller så tror jag nog att man skulle uppskatta det här spelet i alla fall. För jag tror att det finns lite för de flesta i det här. Hur är det för någon som mig som tycker om smide? Hur pass mycket allvar kan man ta spelet på? Nog inte. Jag tycker inte att det här är en direkt så här jättebra representation, en trovärdig representation av hur det faktiskt går till att smida svärd eller vapen överhuvudtaget. Alltså jag suttit på, det finns en kanal på YouTube som visar hur man smider sig, där de smider sina grejer. Jag tittar på den, och om man sen spelar det här spelet, så ser man, märker man att men så är det inte man gör. Men den har ju olika vapen, kräver ju olika stats, gör det ju. Så att på det sättet så är det väl lite trovärdigt, kan man väl säga, att om man går så ett svärd till exempel går kanske mer för speed än vad en yxa gör till exempel. Så att man får tänka lite. Oftast är det ganska logiskt med de grejerna, men ja. Okej. Okay. Men det är en klar rekommendation då från dig. Yes, definitivt. Vad kul. Men där har vi det, Holy Potatoes, a weapon shop. Och vi höger oss vidare mot Doom, något mer slafsigare. Du har ju tagit dig an multiplayer-betan på Doom, Kalle. Absolut. Vad har du för något intryck av spelet? Lämna inte ut några detaljer nu, vi är nyfikna här, nu vill jag höra. Inga gory details, lämna inte ut någon av dem. Väldigt slafsigt och mysigt. Jag har faktiskt lite, när jag har fått så här fundera lite på det och tänka efter lite, så har jag lite blandade åsikter om det. Först så var jag så här, men det är ett gott intryck, det kanske har, de kanske har lyckats med något bra här, men sen så fick jag tänka lite och då ändrade jag mig. Men kort och gott, jag fick tillgång till closed beta av någon anledning. Jag tror det var för att jag köpte Wolfenstein en gång i tiden, jag är inte säker. Jag spelade det någon timme. Och så jag tog faktiskt tiden och skrev ner lite anteckningar, så låt mig plocka upp dem först. Man kan ju säga att så här, jag kan börja med att det märks att det är en beta. Till att börja med, man hade lite konstiga problem. Till exempel så kunde jag inte välja vilken skärm spelet skulle köras i helskärmsläge. Så att jag fick då stänga av alla andra skärmar för att då ha den på rätt skärm. Det var lite irriterande. Okej. Windows trodde att spelet hade kraschat när den liksom gick igenom alla splashscreens i början, just för att, av någon anledning. Men det var bara att vänta, så löste det sig. Så kom man in i menyn och så var det fine. Liksom. Det är inte ovanligt för spel faktiskt. Jag har varit med om det i flera spel. Jag har aldrig varit med att om det typ laddar upp så här, och så kommer det upp så här, spelet bara, nej men det här spelet svarar inte. Och man bara, fast låter man det stå, så kommer det igång. Jag har aldrig varit med om det innan. Men vidare, grafikinställningarna var inte så jätteimponerad, men alltså jag har ju en bra dator, men den är inte bäst i världen, så jag gillar gärna att sitta och pilla lite så att det blir så bra bildkvalitet som möjligt, men ändå stabil FPS. Men det fick jag inte riktigt göra, utan jag fick nöja mig med liksom mer eller mindre det högsta. Med sagt så ser ju spelet onekligen jättesnyggt ut. Det här har jag inga så här klagomål på den fronten, men det var ju, jag fick ändå liksom leva med att det dippade ner några bildrutor lite då och då. Och det är, man kan väl påstå att jag är PT, men jag har märkt av det i alla fall när jag spelade. Och det är sånt tycker jag är irriterande. Vilket man kunde lätt lösa genom att jag bara får kontrollera grafikinställningarna själv. Men om man hoppar in på gameplay då, man hade två game modes, vilket en var Team Deathmatch och en var Warpath. Ja, Warpath. Warpath, ja. Där Warpath är liksom domination av någon slag, där de har en zon som flyttar på sig som man ska kontrollera. Och det är inte mer komplicerat än så. Och de har introducerat något slags klasssystem, så man får till en början så har man tre klasser, man får tre preset-klasser så att säga, som man får välja mellan. Det var så här, en hade rocket launcher, en hade sniper och shotgun och något sånt där, och en hade en flak cannon tror jag det var. Och jag fastnade lite för sniper rifle. Men när man verkligen kommer in i spelet och kör och man glömmer bort allt det här andra, så var det riktigt kul. Och jag kom in i det verkligen mycket. Och jag började så här lista ut lite strategier och sånt. Jag fastnade för man har en personal teleport man kan kasta bort. Och sen så trycker man på samma knapp igen och så teleporteras man bort dit. Och det fastnade jag för då kan man, det kan man trixa ganska mycket med, för man kan. Ungefär som en gamla Unreal Tournament, eller? Exakt. Det fastnade jag mycket för då kan man ju så här hoppa bakom folk och skjuta dem i ryggen. Eller om man vill fly från en strid för alldeles, så kan man, får man göra det. Finns det någon range på de teleporterna, eller? Jag tror, alltså det som begränsar den lite är att den är ju inte den enheten du kastar ut, den är ju inte direkt, så den tar ju en stund innan den kommer fram. Den flyger liksom ganska långsamt. Okay. Så den är ju balanserad. Kunde man skjuta sönder den på något sätt? Inte vad jag sett. Nej. Så den liksom flyger rakt relativt långsamt, inte jättefort men inte jättelångsamt heller. Och sen så kan man då välja när man vill teleportera sig. Jag tänkte mer liksom alltså, om man kan slänga ut den på ena halvan av banan liksom, och sen låta den bara vara där tills man faktiskt behöver den. Liksom. Absolut. Så om man är på andra sidan banan håller på att dö. Liksom. Den kanske har någon cooldown timer. Eller så här, att den förstörs efter ett visst antal sekunder. Men det är något jag märkte. Okay. Men det låter ju väldigt coolt i alla fall. Jag har inte varit med om dina spel. Och de här klassiska vapnen, det var väldigt mycket fokuserat på projektilbaserade vapen. Så det är rocket launcher och flak cannon och vi har ju givetvis vårt älskade super shotgun som kommer tillbaka. Det fastnade för väldigt mycket också, för då liksom, man kan plocka en snubbe på ungefär två skott på nära håll, och med den här kombinationen av sniper och shotgun gillade jag. Men sen var det lite nyare saker de har introducerat, det är ju den här Demon Ruin, eller Demon Rune menar jag, där man kan ta kontroll över en liten lysande röd boll, och så förvandlas man till en demon och dödar alla. I sitt nuvarande form så tycker jag den är lite väl obalanserad, för det är så här, den spanar på ett slumpmässigt ställe och det laget som är närmast tar den och får döda alla. För att den är, alltså den demonen som hade betan, den one-shotar alla, punkt. Okay. Och det är så här, förstår jag att det är så en kul grej, för det mixar upp det lite, men man ska ändå känna att med tillräckligt mycket strategi eller skicklighet ska man ändå kunna ta sig åt dem. Men det var liksom, så fort du fick syn på honom så var du bara rökt. Liksom. Men, och det är lite att ta i, kan jag tycka. Hur länge varar den då? Är det en evig eller? 30 sekunder, 45 sekunder. Man kan döda den, så man kan döda demonen, så kommer den droppas igen och så kan man plocka upp den då. Men det händer väldigt sällan. Så att det är gratis poäng för det laget som råkar hamna där den spanar liksom. Man fick en, dels så fick jag en Halo-känsla över det hela, och sen så fick jag en Quake-känsla över det hela, för att det var inte från trailers och sånt vi har sett, så var det liksom det såg inte jättefort ut, alltså rörelsemässigt i hastigheten, och det såg inte jättesnabbt ut, om jag får säga det så. Men jag var ändå så här, när man väl kommer igång och börjar springa, då kommer man upp i helt okej fart i alla fall. Jag skulle gärna se det lite snabbare, för att det skulle för min skull skulle det förbättra gameplay lite grann, men det hade varit ännu snabbare. Ja, vi får ju hoppas att de kanske just, förhoppningsvis är det ju just därför de hade den här slutna betan liksom, för att få dem här till den öppna nu som kommer den 15, tror jag. Precis. Och vad kan jag mer nämna? Jag kan ju kolla på mina noteringar om inte annat. Men man kunde smyga upp bakifrån och sen göra så här special moves, ja, eller? Man kan avrätta folk. Väldigt slafsigt och fint. Slafsigt och sparka ner huvudet på dem. Det var ju lite, wow. det var ju både en bra och dålig sak, men det märktes i betan, det var inte så många som spelade. Så det var, folk hade relativt högt ping hela tiden. Alltså alla svävade runt 80-100 ping hela tiden. Men vad det visade på däremot var att netcoden är till synes väldigt bra. För att det var inte någonting som jag märkte speciellt mycket förrän man liksom, vad gäller spelarmodeller och lag compensation, så är det väldigt bra. Det var någonting jag märkte med den här personliga teleporten. Jag kastade iväg den och teleporterades bort, men så dog jag i alla fall när man hade åkt iväg. Men det var ju just för att det var hög ping. Så till synes så är ju netcoden väldigt bra gjord. Ja, det är ju ändå id Software. Jag menar, det är ju de som i mångt och mycket nästan skapar hela den här multiplayer-respekten som vi ser idag i många spel. Liksom, så. Och om man tycker det är kul så kan man ju customisa sina vapen bäst man vill. Man kan ju lägga till mönster och färger och allt sånt där. Om man tycker det är kul och man kan ändra färgen på sin rustning och hur den ser ut, att alla är heal och liksom. Tycker man det är kul så, visst. Jag uppskattar alltid armor customizations i nya spel. Visst. Man vill inte vara lite fåfäng när man ska gå ut på en blodig mördar date. Ja, jag menar det. Kan man ha ett personligt emblem också? Tror inte i betan, men det kanske kommer. Ja. Kanske då, kommer. Allt men som du allt, har ja. Jag är ändå lite skeptisk över det hela, för att det känns som att de alltså om jag hade fått göra vad jag ville med Doom, så hade jag strikt hållit till ett väldigt spartanskt shooter liksom. För nu i och med att man har klasser och det där, så blir det inte det där det klassiska Quake där man ska ha kontroll över kartan där alla power-upen spanar. Det existerar ju inte längre till exempel. Jag hade gärna sett att det hade varit lite snabbare gameplay. Det hade tillåtit mer så här, frihet i rörelse och kanske ett högre skill ceiling också. Så att, och sen det här klasssystemet, det gillar jag inte riktigt heller. Jag är inte så jättestort fan av det. Så att frågan är ju nu som kvarstår är hur långlivat multiplayer kommer bli. Och singleplayer kommer ju också givetvis. Den kommer nog vara bra oavsett tror jag. Men jag undrar, jag hoppas innerligen att multiplayer inte kommer dö ut efter typ en månad eller två. Liksom. Jag hoppas att den kommer vara lite mer långlivad än så. Precis, det handlar ju verkligen om att de sätter, att de nailar den. För jag menar, IDs spel i övrigt har ju alltid haft alltid någon form av multiplayer aspekt till sig. Jag menar, till och med Doom hade ju det. Det originalen menar jag då. Ja, så det är ju jätteviktigt för deras del antar jag. Sen kanske jag personligen är mer ute för single, men jag kan tänka mig att skulle de faktiskt få in multiplayern här på det sättet jag önskar att det ska vara, det här snabba lite mer arena liknande upplägget, då kan det faktiskt vara ett alternativ för mig, känner jag, som inte brukar spela så mycket multiplayer. Så vi får hoppas att de tar åt sig liksom allt det här och att de saker du faktiskt känner det här var lite si och så med, att de faktiskt gör någonting åt det. Men just det här också att de har en bra netcode talar ju för att just multiplayer blir mer långlivad. Det är ju en sak som verkligen kan döda online gaming. Om man bara känner att man dör på grund av lag hela tiden, and it's not even a joke. Nej, precis. Ja, det ska bli kul att följa upp på det här. Det finns potential definitivt, men jag kan frågasätta lite av de valen de har gjort. Jag personligen skulle ha sett att de hade hållit den mot en mer gammaldags, om man får säga det så, stil med mer spartanskt approach på gameplay. Bra, men där har vi lite intryck angående just multiplayer-betan för Doom. Om vi då hoppar vidare till det sista här då. Något kanske mer svårare spel, eller? Electronic Super Joy. Och då tänker alla, vad fan är det? Men det är en det väldigt glatt, trevlig... Ja, för fan. en hardcore plattform med glimten i ögat, kanske? Det är en plattform som jag spelade för typ så här, några år sedan när den släpptes. Musiken är Mm, den är så bra. Alltså, jag har lyssnat på musiken i många, många år. Alltså, det var, jag lyssnade på den typ bara för några, alltså, idag senast. Och innan jag plockade upp spelet igen och körde det en gång till. Lyssnade jag på den innan dess. Så att det som står ut här är ju då gameplay och svårighetsgraden framför allt. Och sen då musiken, för musiken är verkligen fantastisk. Att, stilen är ju väldigt så här pixelerad med väldigt stora pixlar i det här fallet då. Alltså den är ju, ja, den är väl väldigt, det var väl meningen att det ska se ut så. Och det finns ju en första världen som man kör. För basspelet innehåller tre världar. Då ska man gå och döda påven för att han har blivit galen. Och borsar. Okej. Okay. As you do. Som man gör. Ja. Men frågan, gjordes det här spelet medans nuvarande påven Franciscus den första satt på stolen? Eller var det hans föregångare? Nej, det var föregångaren. Yeah. Det var Darth Sidious när han satt där. Ja, yeah. Precis. Det antar mig. Så kort och gott, gillar man väldigt, väldigt svåra platformers med skitbra musik ska man spela Electronic Superjoy. Mm. Och det finns väldigt billigt att hitta på Steam. Jag tror det kostar bara så här 5 euro eller sånt där. Mm. Ett bra litet tips där, ja, helt enkelt. Faktiskt. Kort och gott. Mm. Ja, vad kul. Men där får runda av Spel i fokus för den här veckan. Och så gör vi som så att vi hoppar vidare till utmaningen. Och ja, utmaningen. Vi utmanar varandra på lite olika spel. Så att ni där ute får någonting roligt att lyssna på. Men vi själva får kanske bredda oss lite. Och ja, testa på någonting nytt kanske. Vad vet jag. Och vi har ingen uppföljning den här veckan. Utan vi skjuter på den till nästa vecka. För att ge en lite godbit där då. Men däremot så är det jag som då ska få nöjet att utmana någon den här veckan. Vi alla sitter och biter på naglarna här. Yes. Och jag kan väl säga så här på förhand, det har varit svårt. Jag har hittat spel som jag kände här ska bli jätteintressant för mig personligen att höra vad ni säger om det. Men man måste ju alltid välja någon till slut. Så är det. Det är synd att du inte kan utmana allihopa samtidigt. Ja, jag tänkte faktiskt, undrar om jag har jag vetorätt på någonting här? Kan jag lägga in så att alla måste, Fredrik, att jag får utmana flera samtidigt? Fredrik, du är ju värd. Men jag kände, det känns lite elakt faktiskt, tycker jag. Ja, så, alltså jag känner att det kan rövs ganska stora IRL-mutor för att få igenom den grejen. Säg inte det förrän du vet vad det är för något spel du skulle få. I och för sig. Jag har slitit mig fram och tillbaka. Ska det vara Rob? Ska det vara Kalle? Ska det vara Danny? Ska det vara Lotta? Oh. Men det får bli Danny. Jaså? Och nu blir jag orolig. Jag har 5 spel som jag tycker är, åh, vad kul. Vilka spel ska jag ta? Ja, någon av de här 5 måste han ju köra. Jag tänker, ska vi ta liknande sådana spel som kanske har pratat om idag, så här plattformar, eller vad ska vi ta för någonting egentligen? Men det får gå lite mer stealth. Så Danny, du ska få nöjet att köra Mark of the Ninja. Asså. Ett spel som jag har kört igenom. Och jag skulle tycka var jätteintressant att höra dig ta dig an. Jag har spelat det också, men inte i hela dock. Men, Vad är det för spel? Så, det tar vi om 5 veckor. Okay. Mm. Så. Men där har ni i alla fall utmaningen för den här veckan. Det är Danny som kommer ta sig an Mark of the Ninja, vilket också innebär att nästa vecka kommer Danny utmana någon tjomma eller tjomma på ett spel. Vi får se vad det blir. Ser jag nu. Rob. Yes. No. Det är Rob nästa vecka. Så, där har vi det klart. Och vi hoppar raskt vidare till våra spelnyheter. Danny Läderlappen Larsen. Vad har hänt i veckan? Ja, Fredrik My Squire Robin Olsson. Mm. Du får nu säga holy cow, Danny. Vad tänker du berätta om? Holy blisters in your anus, norskis. Därför jag sitter på en väldigt mjuk stol. Så här. Frågan är, vad måste man göra för att de här blåsorna ska bli heliga? Det är inte den typen av podcast, och det här är om spel och... Det var ingen spel där. Eller? Carl tog av sig lurarna och ville inte höra längre. Såg jag. Han fick nog. Han vill inte höra mer om dina blisters här, hör du. Han är för oskuldsfull för det. Ja, Norskis. Vad har hänt egentligen? Yes, vi har några nyheter som vi tänkte skulle vara intressant att prata om. Vi kan ju börja med Microsoft. Och det är ju mycket snack och spekulation om PlayStation 4.5. Som alla säger, om det kommer komma. Och det är någonting som alla ser fram emot. Och då har ryktena börjat gått om Xbox 1.5. De bara, det är klart, alla börjar spekulera, men nu har Phil Spencer gått ut och sagt att nej, så är inte fallet. Han har till och med gått och sagt att det här är någonting han är absolut inte intresserad av. Ifall han vill göra någonting nytt med Xbox så får han en helt ny konsol. En Xbox 1420, eller vad blir det, 1440? Jo, 1440 blir i så fall. Och sen om 11 månader så kommer nästa, så kommer Xbox One 1.5. Eller 5, man ska säga. Många tänker väl att det här skulle vara typ svaret på Slim för den här generationen, men att Slim var ju bara att den var mindre och lite bättre energisnål och så, men att han är absolut inte intresserad. Då förstår jag mycket väl att ifall man ska göra någonting så bara göra något halvdant och inte bara satsa på en helt ny konsol i så fall. Jag menar, vi räknar ju inte med att det ska komma några förrän om typ tidigast 2020 i så fall. Är den vilda gissningen sådär? Om man tar en ren spekulation, men att jag förstår mycket väl att de inte vill göra något halvdant bara för att uppdatera lite grann. Eller det var ju det här att de skulle kunna modulera Xboxarna med ny processor och så helt enkelt. Det ser jag inte heller. Det är inte den här generationen i alla fall. Inte den här generationen, nej precis. Jag förstår dem mycket väl och jag hoppas också att det inte får någon sån här halvdant. För då kommer det bli så att ja, men de som har den gamla, de kommer ta samma fördelar, jada, jada, jada. Nej, alltså jag känner också att det här är ett ganska klokt drag. Nu kommer folk lägga väldigt mycket av sina spelpengar på VR och sina nya coola spelvärldar. Så att jag tror att folk kommer inte ta sig råd att uppdatera sina konsoler på ett ganska bra tag. Inte förrän den här nya fräscha vågen har gått över med VR-sätten. Utan jag tror att det är ett ekonomiskt sunt drag också. Dessutom, om det är så att de väntar lite så att folk vänjer sig vid VR:en och också att de får en bättre grepp om den, att man har sett vad funkar, vad funkar inte, så kanske man dessutom kan på något sätt få in det här i konsolerna på ett bättre sätt. Och få det att lira. Där har man ju lättare förståelse så för PlayStation 4.5, för att de har ju sagt att det ska vara 4K-upplösningar, det ska ha bättre stöd för PlayStation VR och sånt, men att Xbox har ju ingenting sånt. Så det finns ju en mindre anledning att ha. Och HoloLens är någonting som de inte har satsat på i det här fallet, eller kommer släppa fram möjligheten på ett tag. Ja, fast den ska ju inte koppla, den är ju en egen enhet där. Just jo, men att det är ingenting som är kopplat där, så att jag förstår ju PlayStation att de vill göra en som är lite kraftigare och så. Och som de har sagt, nu kommer med nya rykten att den ska vara bakkompatibel också med PlayStation 3. Se att, ifall det skulle vara så, det skulle jag tänka mig att köpa en sån. Men att, så, jag tror inte att så är fallet, utan det är bara rykten och spekulationer. Samma sak med 1.5, och där har de nu gått ut ganska rakt. Vi får säga att Microsoft är väldigt bra på att komma ut och säga att så här är det inte. För han har gjort väldigt mycket nu på sista tiden, Phil Spencer. Han har gått väldigt rakt ut och sagt att det här stämmer inte. Jag vet inte vart ni har fått de här nyheterna ifrån, att så är det bara inte. Jag tycker det är bra, det är så här jag vill se att de gör faktiskt, att de går ut och liksom stoppar såna här rykten så folk inte hyper upp. Sen när folk säger så att nej, det är inte så här, ligger inte till, att de blir ni är så dåliga och skyller på dem för att någon har startat ett rykte som inte är sant. Men jag tycker jag håller med dig, Danny. Det är väldigt bra. Det har ju märkts väldigt hårt nu sen han har tagit sin större roll, om man nu ska säga. Phil Spencer och för innan det så har det ju varit väldigt dåligt med rykten och skit runt Xbox och Microsoft rent allmänt. Så att jag tycker det är skitbra att de har någon som faktiskt går ut och säger såna här saker. De här klara, raka beskeden och inte massa joggans politiker överallt. Ja, nej, men det känns ju också som att de bryr sig mer på det sättet också. När de faktiskt tar sig aktivt ut och faktiskt pratar med folket, om man ska säga. Us little people. Det får en att kännas att man är med i loopen liksom, så man vet vad som händer. Ja, men det är en intressant uppföljning som han gav där. Bra. Men vad har hänt mer då, Norskis? Jo, vi har ju den här lite lite så jag nu. Den hårt kritiserade nya Baldur's Gate expansionen Siege of Dragons spel som har fått väldigt mycket kritik. Dels för att det har varit väldigt buggigt. De tycker att den har varit dåligt skriven. Den lever inte upp till vad de gamla spelen var helt enkelt. Men det som har varit mest kontrovers är ju på grund av att de har haft en transsexuell person som har skrivits in i spelet. Och jag ser inte problemet att man har med det, utan jag tycker att lite mer diversity, fine. Alla har rätt att vara med i spel, men att problemet som de skriver in att väldigt många känner att nu kommer jag inte ihåg vad heter som har skrivit manus, med att de tyckte att de försöker skriva in sina egna politiska vyer och ska vara så politiskt korrekt. Det är väldigt många, vi vet, det här är mest amerikaner om jag får säga det, för att det är på de amerikanska forum och sånt som jag suttit och läst om. Det är ju mest de här lite backwater-människorna känns det som har liksom, de får inte, har inte rätt att synas, vad är det, det är freaks och allt sånt här. Jag har läst väldigt många mer fula saker som han skrivit som folk, men att det är sånt som har varit, plus att det har tydligen varit någon hint om att de har nämnt lite grann med Gamergate kommentar i också. Jag ska se för jag kan hitta. Ja, det är ju bra tråkigt när sånt här händer. Alltså jag menar att många gav ju spelet dåliga betyg bara utifrån den här faktorn att det finns en transgender karaktär i det. Och jag tycker det är ju vad tänker folk med? Alltså, det värsta med det var ju tydligen är det en karaktär som man helt enkelt inte behöver prata med ens. Det är en sån här bikaraktär som inte ens, man behöver inte uppmärksamma den överhuvudtaget. Så de ger och det är tydligen vissa som ger betyg på det här och har inte ens spelat spelet eller stött på den här karaktären ens. Och då är det ju bara att de plockar upp vad andra säger, och då är det bara en massa får som springer omkring helt enkelt. Mm. Och det tycker jag inte om. Det enda som jag egentligen, när jag läste den artikeln, det enda som jag egentligen tog issue med förutom då att folk tar chilla upp över det här, så var det någonting som från citat från han som har skrivit det här då. Och han sa det att han skiter fullständigt i vad folk säger, jag skriver vad jag vill göra, jag skiter fullständigt i vad andra tycker och sånt där. Och jag känner att ja, det är ju bra att ha den attityden, men jag känner inte att man kan ha en sån attityd alltid när det kommer, när man arbetar i ett sånt öppet format då, eller öppet forum liksom så här. För att man måste ibland ta hänsyn dels till vad det är man skriver för någonting och vilka det är man skriver för och sådana grejer. Det är klart att du kan slänga in en transgender liksom som en sån här biroll och grejer, men det spelar ingen roll. Men jag känner att man kan inte säga sådana saker, att man helt enkelt skiter fullständigt i vad folk säger, folk tycker och tänker. Det funkar inte när man är, dels när man är en offentlig person eller när man gör offentligt material. Nej, alltså jag känner lite att spel är ändå ett medium. Det är ett medium för att i många fall berätta en berättelse. Och i en berättelse så ska alla element som finns med vara en del av storyn du vill berätta. Det ska tillföra någonting. Och om det är så att din story behöver att det finns en transgender biroll, så är det så. Och ärligt talat, jag trodde att vi hade gått förbi det här stadiet, att det var så fruktansvärt farligt och läskigt och hemskt på alla sätt och vis. Allvarligt. Jag menar, i Baldur's Gate så har vi öppet homosexuell, eller Baldur's Gate, i Dragon Age har vi öppet homosexuella karaktärer. Så jag ser inte, Mass Effect också, precis. Där kan man ju liksom välja, ifall du är en man kan du bli ihop med en man. Det är samma sak i många andra spel. Jag förstår inte varför det ska vara problem med det här. Fast man får vara gay, man får vara bi, man får vara pan, man får vara frell som helst. Så varför inte trans? Seriously? Problemet här nu är också att Beamdog som har gjort spelet har ju liksom gått tillbaka och gått ut och sagt att de ska ändra på karaktären och de ska ta bort den här kommentaren som refererar till Gamergate helt enkelt. Så att de har ju liksom vikt sig helt enkelt för det stora trycket som har kommit från den bakåtsträvande gänget som spelar spelen faktiskt. De här som inte kan ta att vi tar med alla olika typer av personer och människor som finns där ute. Jag tycker det är tråkigt och tragiskt egentligen. Ja, det är tråkigt. Alltså jag kommer ihåg hur upprörd jag blev över GTA 5. Kommer du ihåg den här diskussionen som var i Australien, där spelet togs av hyllorna för det var massa feministtanter som tyckte att spelet uppmuntrar till våld mot horor? Precis, vi kom, det där tog vi upp för hur länge sedan som helst det var. Ja, precis. Mm. De bojkottade och de fick inte sälja spelet helt enkelt. Det var ju många, Target tror jag det var i Australien som tog bort spelet, ja, helt enkelt. För att de fick, de skrev ju på petitions och sånt där och de, ja, sa att ja, vi vill inte stötta våra kära kunder så därför plockar vi bort spelet helt och hållet. Mm. Det är, precis. Det är bara ett steg bak. Det är liksom, alltså, spelet alltså jag tycker det känns på, som samma liksom, grej. Spelet går ut på mer eller mindre lekar över det. Det är ett ploy-spel. Det är ingen spel som ska ta seriöst. Så... Nej, precis. Alltså... Och här kommer en bunt med ignoranta människor som får höra någonting. Åh nej, det finns den här detaljen i spelet. Åh nej, det måste uppenbarligen vara en jättestor grej. Vi måste göra det till en jättestor grej. Och vi måste banna spelet på grund av det. För att på något sätt så stör det vad jag tycker om verkligheten. Allt det påminner mig om hela den jävla upproret över sexscenen i Mass Effect, originala Mass Effect som blåstes upp över helt och hållet. Specifikt av en tant som inte ens hade sett scenen i fråga. Och sen drog tillbaka sin kommentar efter hon faktiskt hade gjort det. Så att jag blir så... Men det kommer inte hända för att vi har gått för långt nu. Vi har gått för långt in i den här jävla politiska korrekta världen där man kan inte ha en jävla åsikt utan att bli antastad för den. Och jag menar, det som jag känner är ännu mer tragiskt, att okej, visst, GTA 5, fine, man kan hävda att våld i alla former är fel och vi ska inte influera våra barn. Och nej, varför satte de ingen åldersgräns på spelet? Det var inte som att de gjorde det. Och Mass Effect, det är inte som att man, alltså man tvingas ju verkligen in i alla sexscener, inte sant? Jag känner mig alltid tvingad när jag sätter mig och spelar Mass Effect och det kommer en sexscen. Jag tror du ska säga att du blir alltid tvingad till sex, tror jag. Ja, nej, men alltid när jag sätter mig och spelar Mass Effect och det hamnar en sexscen så känner jag alltid att jag är tvungen att liksom vara med. Det är det. Ja, jo, i och för sig, det är ju så. Låt mig bara förbryta in här innan ni springer allt för långt ifrån själva ämnet och inne på GTA 5 här. En av de till kontroverserna som har varit utöver då det här med att på grund av det här så har ju väldigt många på Beamdog fått dödshot och allmänna hot rent allmänt. Och det har ju Beamdog gått ut och sagt att de står inte för det här. Liksom att det är liksom okej, skylla, gnälla på ett spel att de kanske tycker att de karaktärer är dåligt skrivet, att de inte borde finnas med i spelet, men att det här är tilltecken på liksom att gamingkulturen går lite för långt och liksom börjar med dödshot för att det finns en karaktär de inte tycker om i ett spel. Åh nej. Det här är inte ens gamingkulturen. Det här är jävla Tumblr-beteende. Alltså, ärligt talat. Grabbar, kom igen. Nej, jag har sagt det förr, jag säger det igen. Jag tycker inte om mänskligheten som ras på grund av såna här grejer. Då kanske vi ska runda av det här ämnet och gå vidare till nästa. Jag tycker vi går vidare. Ja, vi blir bara upprörda. Carl vill dock ha ett sista ord. Jag har inte sagt ett enda ord här faktiskt. Okej. Okay. Det här sagt, ni har bra poäng allihopa. Givetvis ska rättvis representation av alla typer av könsidentiteter i tv-spel. Absolut, datorspel. Men, nu ska vi inte säga att det här är enda anledningen till att folk skriver negativa recensioner om det här spelet. Nej, jag läste precis, medan ni satt och pratade om det här så läste jag en hel drös av recensioner och tydligen så är spelet väldigt dåligt skrivet och dåligt, alltså det är väldigt buggigt. Sparfiler har blivit korrupta och UI-designen är tydligen allmänt skräp. Så att man ska inte använda det här som någon ursäkt. Precis. Till att säga att det här är den enda anledningen nej, till att få kata på spelet. Jag sa i början att även mycket buggar och sånt där, men att det här är ju det som har blåst upp över internet. Det är inte liksom att den här buggen har förstört spelet, utan det är liksom, vi har den här karaktären. Det är det alla pratar om. Det finns ju en helhet här precis också, som det som du skjuter in här, Carl, med. För jag tror det är ju inte bara det att det är dåligt skrivet och buggar, och sen har vi den här transgender-grejen och Gamergate-referensen som folk störde sig på. Helheten gör ju att, och här, om jag ska utgå från mig själv, jag har inte varit så mycket med i svängen vad gäller den här nyheten. Den tar vi upp nu och reflekterar lite. Men jag kan tänka mig att de som har varit med sen Black Isle och kört Baldur's Gate 1 och 2 med gamla skaparna, så att säga. Nu är det ju en ny utvecklare, Beamdog, och när de då inte tar sig an materialet på ett bra sätt, och då om vi bortser från transgenderfiguren i det här avseendet. De bara rent skriftligt, de har ett taskigt manus, de har mycket buggar. Jag tror det är också en stor del till varför många gamers faktiskt stör så mycket på det här, just för att det finns en sån anrik historia, och när de slänger ut någonting skaskigt på vissa plan då tar sig folk ton också liksom. Så det är definitivt en aspekt på det hela. Vi har också inte riktigt korrekt perspektiv också, för att det här, hela den här Gamergate-rörelsen och Social Justice Warriors, den är ju mer, det är ju mer amerikansk grej. Ja. Den, den diskussionen har ju inte riktigt ägt rum i Sverige på samma sätt. Ja, men det är klart att allting blåst upp i fel perspektiv när det kommer någon sån här stor, någon grej som folk fokuserar på. Men det angående det story liksom, som du säger Fredrik, där är ju det att det relativt till det jag sa om, angående han som har skrivit liksom, säger att han skiter fullständigt i vad folk säger liksom, och att han skriver vad fan han vill. Precis. Och det är liksom det, du måste ta hänsyn till materialet som du skriver också. Är du en uppföljare till någonting annat så måste du ta hänsyn till vad som har kommit före. Och faktiskt, kan lever inte de upp till liksom föregångarna? Det är inte alltid det gör det. Men när det är nya som skapar, så känner man ju att titta på det som gjorde de gamla spelen bra och fortsätt på det. Så kan ni slänga in hur mycket transgender-personer ni vill i spelet, så länge resten av skiten är bra. Yes. Mm. Tyckte det var viktigt att nämna, för att den första artikeln som ni delade med det fick det att se ut som att det var enda problemet med spelet. Mm. Det är bra. Det är jättebra. Ja, absolut. Nej, det verkligen inte var så. Nej. Folk får gärna hata spelet hur mycket de vill. Jag tycker bara inte om folk som inte... Nej. Jag tolererar inte folk med låg tolerans. Vi kan säga så här: hata spelet så mycket du vill, men hata det för rätt anledningar. Ja, precis. Precis. Bra. Vad är nästa nyhet då, Danny? Yes, nästa nyhet, lite mer ljusare och sånt där, lite mer positiv än den här. Det är att den brittiska regeringen vill ha OS i e-sport. Woho! Yes, jag tycker det är ett rätt intressant koncept. Alltså vi har ju, e-sport har ju varit på en väldigt stor framgång här nu, och vi har ju fått fler och fler stora företag som skapar sina egna e-turneringar, och nu ser vi helt enkelt att det kommer en kulminering av ett OS, vilket jag tycker är ett helt förståeligt egentligen för hur stort det är. Och jag hoppas väldigt mycket på att det faktiskt kommer ske. Då kan det bli att jag sitter så här liksom framför tiden, löpning, jag tittar på CSGO istället. Det här finns ju en jätteintressant aspekt som jag tycker, och det är just att det är Storbritanniens regering som backar det. Precis. Att vi har statlig liksom backning på e-sport. Det kunde lika när jag varit ett globalt företag, det kunde varit någon liksom något åt det hållet, men här har vi liksom deras regering som backar det. Det är ett stort steg tycker jag. Och att det inte bara att det är en regering, att det är Englands regering. Vi pratar inte om Sydkorea, precis. Vi pratar inte om Kina, vi pratar inte om Japan, vi pratar om England. Jag menar, det är ju skitcoolt. Precis. Så ja, och det här ska alltså då äga rum jämsides med de olympiska spelen i sommar. Jag tycker det är jättekul, för alla blir nöjda. De som anser att e-sport inte är riktigt sport blir också glada för att det är en helt separat grej liksom. Så att vi får folk som gillar e-sport får en olympisk spelen, och ja, folk som inte tycker att det är riktigt sport behöver vi inte bry oss om, för att de... alltså, nej, men alltså, det heter ju e-sport av en anledning liksom. Så att, jag tycker det här är bra grej. Ja, men okej, visst, jag kan förstå många av argumenten för att men det är ingen riktig sport. Visst, fine. Men grejen är att OS handlar ju om att pusha den mänskliga gränsen så långt man kan. Ja, det handlar om att springa fort. Ja, det handlar om att hoppa högt och att simma duktigt. Visst, absolut. Det handlar om kampsport, det handlar om fäktning och stridskonst. Ja, visst. Men grejen är att mänskligheten utvecklas som absolut mest just nu intellektuellt. Det handlar om reaktionsförmåga, det handlar om simultanförmåga. Det här är just det som man använder i e-sport. E-sport är the new frontier, if you will. Har du någonsin sett en koreansk StarCraft-spelare eller? Fan, vad snabbt det går. Ja, precis. Ja, men jag menar det. Seriously. Eller men jag blir skrämd när jag ser det. Inte för att vara stereotyp här, alltså, men alltså... Nej. Jag generaliserar aldrig. Särskilt inte koreaner. Vi får se om det kommer något svenskt lag då. Ja, så alltså, vi har ju ett par duktiga svenskar. Representationer. Ja. Ja, alltså det blir en knivig sits där. Ska man liksom, måste man ha landslag då som representerar? För då blir det svårt att plocka ihop spelare, för att de som redan är bra spelare i sina respektive spel har redan ett lag och en organisation som de står vid, och då kanske man måste plocka ett landslag av olika lag, och de spelar ju i sin tur inte lika bra tillsammans för att de spelar inte med sina vanliga lagkamrater. Om man tänker på lagbaserade spel. Där ser vi helt enkelt när vi kör hockey här i Sverige, när vi plockar alla från USA. De har ju aldrig spelat med de som är här egentligen, så det blir ju bara katastrof. Så det funkar inte i princip att ta liksom, vi tar de bästa från alla olika lag. Ja, det funkar inte i längden, så där, för de måste kunna spela ihop. Det tar ju tid också att få ihop laget till att faktiskt, även om man låter, även om man plockar spelare, så behöver de ju tid till att faktiskt hitta det där bondet, liksom, hitta det där. Och, det ser man ju redan nu i de lagen som redan finns. Jag tänker specifikt på CSKA. De lagen som finns, de funkar ju så bra tillsammans för att de har spelat tillsammans så himla länge. Precis. Yeah. Fast är det inte så att kulturen i sig nu på e-sport, jag menar, det var väldigt satta lag i början, men nu är det ändå, det kommer in nya personer, kanske kändisar i den här gruppen, och så byter det upp till dit och han tradas. Det är lite olika från lag till lag faktiskt. Vissa lag, de är väldigt fasta, de vägrar nästan sära på sig. Men däremot andra lag, de kan plockas fram och tillbaka. Organisationerna som äger lagen så att säga, de säljer spelare och köper spelare. Så att det beror lite på vem man frågar. Men det existerar sannolikt, det gör det. Jag tänkte, för det här kanske är början på att få faktiskt spelare få lite ett annat mindset kanske, att nu, kanske inte blir så många nu den här gången, men ju mer såna här vi har OS, desto mer bättre rutin får kanske organisationer på att kanske få sina spelare in i de här nationella lagen och så vidare efter tidens gång. Så ja, det är ett bra första steg. Det ska bli jättekul att följa upp på. Bra. Vad har vi mer då för en skoj, Norskis? Oh, vi har katastrof. Här sitter du hemma och har köpt en HTC Vive och tänker att snart kommer det. Kolla mejlen, står det när den kommer? Avbokad. Vad fan? Vad är det här? Nu vet jag inte riktigt. Upprörd helt. Skriver och beklagar mig och hatar allt som finns i världen. Det här är ett problem som tydligen väldigt många har upplevt just nu. HTC Vive har ju faktiskt sålde ju slut på bara några minuter, och folk sitter nu och väntar på att få sin lilla guldbit. Och tydligen är det väldigt många som har fått utskickat. Deras enhet helt enkelt har blivit avbokat, och från Vive så säger de att det är något problem med bankerna och mellan deras betalningssystem, som helt enkelt säger att de inte har pengar eller något sånt där. Så de har fått en liksom att nej, tyvärr, vi har inte kunnat liksom ta emot pengar för dig, så därför blir du avbokad. De säger att det är något datastrul helt enkelt. Så. Yeah. Väldigt målande. Men de har gått ut och sagt att vi kommer liksom se till att alla får sin. Vi ska försöka prata och hjälpa er igenom och se till att ni har pengar på bankkontot, och gå in och prata med din bank och säga att det kommer komma den här, eller liksom i alla fall på något sätt gå in och se till att de vet om att det ska komma en betalning från, att det ska dras pengar från de här, så att de vet om det. De har gått ut på sin Reddit-tråd och sagt att de vill försöka hjälpa till så att alla får sin lilla fina guldbit. Alltså, är det någon mer än jag som känner ironin över att det här är ett företag som precis håller på att skicka ut banbrytande ny teknologi, en helt ny generation av spelunderhållning, men när de försöker ta betalt så lyckas de inte fixa teknologin. Ja, det är också, många sådana system är ju ganska föråldrade också, så att det är väl någonting där. Jo, tack. Ironin är stark. Ja, men det är så. Man kan beställa strumpor över internet, dammsugarpåsar. Men när man försöker beställa ett högteknologiskt underverk. Nej, jag tror att alla banksystem världen och tror att det här är spam eller det här är någon lurendri, för det är så många som vill som försöker få betalt från den här källan, eller ta betalt från den här källan, måste man ha fått skuld. HTC gick ut och sa att de skulle bjuda på frakten för vissa. Yes, de gick ut och sa att de skulle bjuda på frakten, och det är ju lite plötsligt på svaren om något. Med tanke på frakten var ganska dyr ändå. Var det 10% av kostnaden? Ja, något sånt där. Ifall inte missminner mig helt. Med tanke på hur mycket paketet i sig väger, allt som allt så väger den ganska mycket. Mm. Ja, men det är ju lite plötsligt på svaren om inte annat. Nej, vad skulle gå på 9 000 någonting här i Sverige eller? Vad skulle gå på så 10%? Ja, det är liksom nästan en tusenlapp. i frakt, så jag, det, att få det, få det gratis skulle vara väldigt plus att väldigt de som har spelat det, de som har sina enheter redan nu har upplevt en del buggar, så då kanske det har fixats tills dess. När man när resten får dem, så kanske det har fixats. Så, ja, vet inte. Man kan hoppas. Sitter och hoppas. Men, ja, de gör sitt bästa för att plåstra över det här, men ja. Jag menar, de var i alla fall snabba med att ge ett svar där, ja. Så det är ju ett gott tecken i sig. Precis. Bra. Men där tycker jag vi rundar av spelnyheterna för den här veckan. Vi skulle ju förstås kunna, vi har ju ändå lite tid över. Varför ska vi inte bara ta och nämna lite angående den utannonsering som gjordes angående Final Fantasy 7, Danny? Kan vi ta det lite kort, tror du? Hinner vi det? Vi kan ta det lite kort, jag kan gå igenom lite krasst här nu, lite rakt över. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad han heter, men Robert, kommer du ihåg vad han heter, han som gjorde intervjuerna? Nej, det är japanska namn och de är så här, går in ett öra ut andra. Som vanligt på dig. Ja, vi tar kort och gott, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men i en intervju så gick de ut och sa nu, för att, eller de försökte smyga det här under radarn helt enkelt, att vi har ju tidigare rapporterat om att Final Fantasy 7 remaken kommer uppdelad i kapitel, eller vad man ska kalla episodiska delar. Och nu har de gått ut och sagt att spelet kommer uppdelad i sådana episodiska delar, som kommer vara mer eller mindre ett helt fullt spel. Precis. Och de jämför det som Final Fantasy 13, för de säger att Final Fantasy 13 1, 2 och 3 är egentligen en story arc, en hennes story, fast de har delat upp det i tre spel. Och som de verkar vilja göra här nu igen, att de delar upp det som ett 3 plus, de har sagt minst 3 i alla fall, men det kan bli betydligt fler delar som kommer vara som en helt spel, fast kommer kosta som ett helt spel också. Så i USA $60 då för en del. Och så vi kan räkna, ifall det blir 3-4 delar, så kan vi bara räkna hur dyrt det här spelet kan bli. Och de kan ju faktiskt dra ut det väldigt långt, för de har sagt att de ska ju, det kommer vara mycket mer storyline, och nu när det kommer vara röster och sånt också, så kommer man kunna dra ut tiden ännu längre i spelet genom att sitta och lyssna på allting. Så det, i slutändan kan Final Fantasy VII Remake bli en väldigt dyr historia och ta väldigt lång tid för de som faktiskt vill spela igenom spelet. För jag tror inte, eftersom det ska bli som ett helt spel, och det tar en väldigt lång tid att utveckla ett helt spel, så känner jag att det kommer ta en väldigt lång tid. Och det här fick mig att verkligen fundera, liksom, vill jag ha det här spelet på direkten, vill jag köpa så fort det kommer ut första delen? Och jag känner att jag skiter nog fullständigt i det just nu för stunden och väntar helt enkelt tills jag har allt i en samling. Som Final Fantasy 7 Remake Collection helt enkelt. För jag känner att jag har ingen lust att sitta och vänta. Och, ja, när jag spelar klart, nu måste jag vänta i typ 2 år innan. För då typ 2 år emellan de föregående, är ju 13 år för mig, och 2 eller 3 år emellan. Ja, något sånt. Så jag känner att jag har ingen lust att få, och plus att det är ju ett spel, det är inte som det att de säger att vi ska bryta upp så att det blir som en innesluten story i spelet. Jag bara, ja, men jag vet, jag har spelat spelet för att jag vet hur story arken går, så jag vill ha allt att spela. Så för min del känner jag att jag vill nog hellre vänta som kommer ut med allting. Yes, Robert. Ja. Jag har 2 problem med det här i stort sett. Jag har många problem med det här egentligen, men 2 av de största är det här då. Och de är det? Ja, och det ena är precis som du säger, att det är ju ett spel. Ja, men jag kan leva med att de delar upp en story, en person, karaktärstory i flera. Jag menar, Mass Effect är 3 spel, men det är ju egentligen Shepard's story. Det är ju storyn om Reaper Invasion. Det är där det är. Men det är 3 spel. Det är okej med. Nu har inte jag spelat de här Final Fantasy 13-spelarna ihop, men det är säkert också okej om man delar upp det så från början. Men det här är en remake av ett redan existerande spel där det var ett helt spel från början. Det här är bara pengagrabbande, är det här. Vad säger man, Danny? Pengastyr. Ja, precis. Det är hans insats för den här veckan. Roll credits. Ja, precis. Nej, men det är ett av de stora problemen jag har, är att de vill att vi ska betala mer för en experience som redan existerar i stort sett. Ja, ja, de kan lägga till hur mycket flashing lights och grejer de vill, men det är ju fortfarande i grund och botten, så ska det ju fortfarande vara samma sak. Och där kommer vi till mitt andra problem med det här. Och det är det att de har sagt att ingenting är heligt när det kommer till remaken. De kan tänka sig att ändra på allting från och med. Så det är inte en remake längre nu, det är en reimagining av Final Fantasy 7. Det är det jag tog ifrån det jag läste i alla fall. Och, så. Och det är också en sån där grej som jag absolut inte accepterar när det kommer till det. Folk har suttit och väntat på Final Fantasy VII Remake i, ja, vad? 10, 20 år nu, något där, jag vet inte. 10 år minst i alla fall. Ja, första spelet kom 97. Ja, men jag skulle säga att kanske 15 år i alla fall minst, för att det var ju okej en liten period i alla fall. Jag skulle säga folk har suttit och väntat på det här spelet i 15 år och nu så kommer de inte få det spelet även fast det var där de var lovade. Och det tycker jag inte är okej. Det är absolut inte okej. Jag vill bara bryta in, det är producenten av spelet Yoshinori Kitase som gick ut vid Game Informer och hade en intervju. Jag tycker det är inte okej. Så, mina damer och herrar, vad gör vi då åt detta? Vi röstar med våra plånböcker och köper inte spelet. Som det sagt, kommer jag kommer vänta tills sen släpper. Nej, men vad ska man annars göra då? Alltså, det är bara låta bli. Om du köper spelet har de vunnit i alla fall. Exakt. Mm. För det är egentligen en uppmaning där att när spel kommer, oavsett om det är Final Fantasy 7 eller om det är vilket favoritspel som helst som kommer, så avvakta, lyssna på recensioner, tips och tricks, allting innan ni tar beslutet. Och definitivt i det här fallet när det är så uppenbart, som Rob sa, money grabbing på G liksom. Mm. Styr själva vad de ska göra med sitt spel här. För det kan, jag tror att om de märker att det är en stor, ja, att det helt enkelt inte säljer så bra, då kommer de tänka efter och göra om. Nej, då kommer de göra en episod och sen liksom bara, det säljer inte så bra. Så avslutar de, kommer folk bli besvikna på det. Ja, då får de avsluta det, så kommer de få skit för det. Det är som Original Sin, tror jag, var som de bara gjorde första delen på den. Och också episoden det är så dåligt att folk liksom, vad är det här för någonting? Liksom, vi vill ha mer. Och det är ju bara rätt, för då ska det inte göras något mer. Men där har vi i alla fall lite snack om den lilla nyheten. Och vi hoppar raskt vidare helt enkelt till veckans diskussion. Och det kommer ju lite angående just det som vi pratade om precis. För veckans diskussion är just andras åsikter inför köp av spel. Hur mycket påverkar det om det blir ett köp eller ej? Om det så är personer som du känner eller kanske media och så vidare. Så om vi börjar med dig, Danny. Hur är det för dig när du ska köpa ett spel? Går du efter recensioner eller vänners take on på spelen, eller vad baserar du dina köp på? Generellt sett så tar jag inte basera mina spelinköp på någon. Ifall jag ser ett spel som jag är intresserad av, så tänker jag, grisen i säcken ibland. Det ser ut som ett intressant koncept, och vanligtvis blir det att när man läser en recension eller kollar för mycket på trailers blir man väldigt mycket färgad av vad andra tycker, och jag tycker att det är fel, utan man ska liksom ta för sin egna åsikt, förutsatt att det inte är en riktigt bra vän eller familjemedlem som faktiskt har spelat spelet och kan ge en utförlig och bra liksom, det här är för- och nackdelar på spelet. Så då kan jag ibland lyssna på, men att det som de spelen jag spelar är vanligtvis ingen annan i min familj som spelar, så det är väldigt sällan egentligen. Och Robert har några, men jag lyssnar inte på Robert. Det borde folk vid det här laget ha förstått, att jag lyssnar inte på Roberts åsikt ändå. Så. Och media som sagt, recensenter och sånt, det lyssnar jag inte på heller. För att vanligtvis, jag känner att väldigt många, även fast de säger att jag är inte färdig utan någonting, att vanligtvis känns det som att de har alltid någon vinkling på ett spel. Jag tittar mycket på recension på spel. Total Biscuit börjar kolla när jag recenserar, men han har ju sin egna åsikt på allting. Han är ju väldigt rakt, det här är så och så. Och sen finns det några andra som också lyssnar på. Så de lyssnar bara för det höga nöjet, skulle se vad de tycker om spelet. Det är inte liksom för att jag ska köpa det spelet, men jag måste lyssna på vad de har att säga. Vad de säger, det bryr jag mig inte. För i slutändan är det min egen åsikt som styr. Och därför har jag nästan nu på sistone sluta kolla på trailers, för att det förstör liksom så mycket. Om vi tar film som exempel, det har förstört så mycket när jag har gått på film. För att det är. Och trailers för spel känner jag också att det här är moment som jag vill se och uppleva själv. Jag kanske kollar concept art och kanske något gameplay som bara visar någonstans mitt i ett spel. Inte liksom så har någonting med storyline, jag bara för att se hur det ser ut. Det är sånt som får influera mig och påverka inför ett köp av spel. Ifall det är spelserier som jag redan har köpt, så köper jag för att jag tycker om hur de är gjorda sen tidigare och vet att det är där jag vet vad jag får helt enkelt. Nytt spel. Ja, men det är en jättebra sida för hur du tänker där. Kalle, om vi hoppar till dig då. Hur är det för dig när du är det liksom, du köper spelet bara rakt av utifrån din egna liksom, eller hur gör du? Jag har, när det kommer till alla såna typer av inköp vad gäller liksom elektronikprylar, underhållning, alltså film, om jag ska gå på bio, så att jag har ju extrem beslutsångest, om man säger så. Så att jag knarkar recensioner och vad gäller, alltså låt oss ha praktexemplet i min telefon, alltså jag vet inte, alltså jag knarkade telefonrecensioner i säkert en månad innan jag bestämde mig. Och det gäller nästan spel också. Inte på riktigt samma grej, för det är inte samma typ av investering. Det beror lite på hur mycket pengar det handlar om. Precis. Om spelet bara kostar några handfull eller euro, kanske om vi säger ett spann av liksom 0 euro till 30 kanske, så skulle jag kanske vara ganska villig att bara chansa liksom. Men någonstans över det här så känns det som att men det här kommer vara en stor investering, en någorlunda stor investering i det här, och då vill jag se till att jag kommer ändå nöja mig, för att jag är inte den sits i mitt liv där jag kan bara kasta pengar runt omkring. Då vill man ändå se till att man får lite valuta för pengarna. Jag har ju börjat jobba nu. Jättebra. Så att det spelar absolut roll. Och jag tittar ju mycket på källor där det är liksom en alltså inte specifika recensenter eller så, utan det är mer att det är användare som en helhet går in och röstar, kanske Metacritic är ett exempel, men alltså man får en allmän konsensus över vad folk tycker. Och sen så har jag vissa favoriter som jag också lyssnar på. Jag har Total Biscuit, tycker jag man lyssnar på vad han tycker och tänker. Jag brukar oftast tala med vad han säger också när vi spelar, vi har båda spelat till exempel. Så att, jag lyssnar alltid på vad folk säger. Bra. Absolut. Jättebra. Lotta, hur är det för dig? Jag har inte den här strikta du måste vara min blodsbroder för att jag ska lyssna på vad du tycker om ett spel som Danny har. Jag är inte heller, jag lyssnar på dig om du bara har en åsikt som vår kära Kalle. Jag har däremot, jag kom osökt att tänka på ett spel som du rekommenderar mig en gång, Fredrik. Squishy the Suicidal Pig. Ja, det var ett bra exempel. Ja. Fast rekommenderade jag det? Ja, det gjorde du. Du sa, kom igen. Jag gav dig det snarare. Ja, det gjorde du dessutom. Och du sa, kom igen, det är skitkul. Och då tyckte jag, okej, det låter som en bra recension. Och så spelade jag det. Och ja, det var ju skitkul. Dödsroligt skulle man ju kunna påstå. Ja, verkligen. Alltså, jag lyssnar väldigt lite på recensenter. För att recensenter vet inte vad jag tycker. Utan jag lyssnar på vänner som vet vad jag tycker om. Och om en kompis som har koll på min smak säger, dude, du behöver verkligen testa det här spelet, då kommer jag testa det här spelet. Och sen, alltså jag är ju en sucker för meningen med spelet, meningen med livet, den underliggande kärnan i berättelsen. Om man nu får låta så gay. Men det får man. Excellent. För att jag, om det är så att jag tycker att ett koncept låter coolt och jag har råd med spelet, så lätt, då testar jag det. Så det krävs väldigt lite för att övertala mig om ett spel, om det är så att det verkar vara fräsigt på något sätt. Så att ja, så. Jag ligger nog någonstans mellan Daniel och Kalle, skulle jag tro. Då så, då hoppar vi slutligen till vår kära Rob då. Hur är det för dig när du just när du tänker kring den här frågan? Det beror lite på. Alltså, när det kommer till större spel så brukar jag först bara kolla och ser det intressant ut? Och gör det, ser det verkligen intressant ut, då brukar jag skita i vad folk säger. Det är egentligen det jag brukar göra med de flesta spel. Ser det intressant ut så, och jag kollar upp lite själv liksom, vad är premissen med spelet, och kollar lite screenshots och sådär. Så ser det onekligen intressant ut, så här, att man verkligen, det här måste jag ha, då skiter jag först i vad folk säger. Däremot är jag lite mer on the fence över vad det är för någonting. Det ser lite intressant ut, men jag är inte riktigt säker. Då brukar jag kanske kolla på någon review eller kolla, läsa lite recensioner, eller bara typ på Steam, bara läsa en sån här, bara några av de här kommentarerna kanske som finns på. Sen så finns det ju såklart spel som jag bara plockar rent utav. Kostar det mindre, typ 5 euro eller något sånt där, så kan jag bara plocka upp det direkt, bara för att då är det så pass billigt ändå. Men jag brukar ibland lyssna på vänner och sånt där, och säger dem att det här spelet låter väldigt coolt, det ser väldigt coolt ut och sådär, så då brukar jag kika och se, om det ser lite roligt ut, så då kan man kanske plocka upp det. Ja, jättebra. Men då så, där har vi det. En varierad pott. Men konsensus är ju ändå där i grund och botten. Jag kan ju ta lite vad jag tycker och tänker också förstås. Och det är ju egentligen en liten mix av vad det alla ni säger faktiskt. Som Carl gör. Han kollar upp saker han vill veta liksom innan. Och jag är också sån, känner jag. Men när det handlar om recensioner av spel, det handlar ju om att du ska först veta den här som du lyssnar på. Om du nu lyssnar på en som recenserar eller läser, har den personen, eller uppfattar du den personen tycka om spel som du? Alltså, har ni liknande smak? Det ska ju reflektera på många sätt liksom. Och det är en jätteviktigt. Som jag läser till exempel PC Gamer, där finns det 2-3 stycken recensenter som har genom, ja, vad är det? Snart 20 år som jag har haft den tidningen, så vet jag liksom att de här, de har liknande smak som mig. Så när de ger ett betyg som är högt, då är det nästan per automatik idag nu, så vet jag att det är ett spel som jag förmodligen kommer gilla. Så det är ett bra exempel för min del. Och sen är det såklart, precis som med er, att jag lyssnar gärna på vänner. Jag tycker det är kul att höra. Jag tycker det är kul att chansa ibland faktiskt. Som Rob säger, men det här tycker jag är kul. Och det kanske är en genre som jag tänker, ja, jag vet inte. Men han säger det är kul, ja. Varför inte? Så det är ge och ta. Det är lite blandat på alla håll så där helt enkelt för min del. Och det är klart att man kanske inte tar grisen i säcken varje gång. Så om det inte är som ni har sagt, är det väldigt billigt, så då kvittar det egentligen. Men större summor, då ska jag banne mig veta innan jag köper dem att det är värt pengarna. Sen om de skänker med spelet, då är det en annan femma. Precis. Ja, jag tänkte precis säga det. Är det någon som ger mig ett spel, så är det klart jag testar. Men gratis är alltid trevligt. Precis. Men jag tycker ändå, där sätter vi slut på den här diskussionen. För jag tycker det var jättebra svar där. Att alla har olika svar. Men i grund och botten handlar det om att man ska själv ta det slutgiltiga beslutet. Och det gör vi alla på våra egna sätt. Nästa vecka så kommer vi snacka lite om collectibles i spel och vad man tycker om det. Och har ni lite saker ni tycker och tänker om det, så mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se, så skulle vi vara jätteintresserade att höra vad ni tycker om collectibles i spel. Så, vi hoppar vidare till övriga nördämnen. Och ja, vi kan väl börja med den största saken, antar jag, i den här veckan. Det kom ut en teaser-trailer på Star Wars Rogue One. Oj. Jag låter dig om det prata. Nej, vi tar Rob först, för han så exalterad. Jag vill höra. Det vill Rob igen, som har något att säga. Alltså, inte så mycket att tillägga. Precis. Det första jag tänkte egentligen när jag såg den var att den påminde väldigt mycket om Force Awakens-trailers. Den hade lite samma ton över det hela, tyckte jag. Den avslöjade inte allt för mycket, men det var tillräckligt där för att hålla intresset liksom. Och ja, utöver att det står Star Wars i titeln såklart. Men behöver man mer? Nu när Force Awakens har liksom tagit tillbaka den här tilliten till Star Wars-märket på något sätt. Du fick ingen ny Jar Jar. Nej, det var ingen sån. Jag tyckte det är jättebra. Men alltså, jag var lite skeptisk faktiskt när jag hörde om Rogue One, de här anthology-filmer och allt sånt där. Jag har varit lite småskeptisk, och sen såg jag den här och tänkte, nu fan, jag kan inte vänta. Det kan inte vara... Det är Star Wars-dags igen. Så snart. Och jag är helt okej med att det är liksom en prequel, och det ingen av de här originalkaraktärerna kommer troligtvis vara med, på grund av att de är gamla nu och inte ser ut som de... Så jag... Däremot, bara lite snabbt, när du nämner att de är gamla, hon som spelar Mon Mothma i den nya filmen, i trailern, alltså, perfekt. Hon var ju faktiskt alltså, bara... med i Deleted Scenes i Star Wars 3. Så att, hon var det. Nej, men alltså det var så här top notch val där. Ja, precis. Exakt ut som Mon Mothma gjorde i originalet. Yes. Nej, jag är definitivt accepterad. Jag håller väl kvar lite den här sorgen över att Kyle Katarn inte Det är hans story egentligen. Men jag kan leva med det. Det ser ju onekligen inte sant ut. Vi har ytterligare en... Ja, en sorgesång för Kyle Katarn. Ja. Om det jag har tillägga är väl att jag tycker ser fram emot den här filmen. För då kommer, de kan ju gå lite utanför alltså trilogifilmerna och göra sin egna grej. Ha ett annat tema, ha en annan stil för all del. Så det ska bli spännande. Jag har jättehöga förhoppningar, men jag hoppas att det ändå kommer bli en bra underhållande film. Mm. Mm. Lotta, har du hunnit sett trailern än? Jag har ju tyvärr inte det. Jag är en dålig, dålig nörd. Men å andra sidan så känner jag lite att, lite som Rob, om jag ser den, då vill jag ha den nu. Det är ju det som är jobbigt med teasers. Precis. Om de är bra så gör de sitt jobb, och då är de bara teasers. Det är inte dålig känsla dock, måste jag säga. Det är den där trevliga lilla hype-känslan som jag kände avsaknaden av. Vi pratade om det när vi pratade om Force Awakens. Så att jag kände den lilla avsaknaden. Det var tomrum inom mig efter jag hade sett filmen. Vi hade inget mer så det har fyllts nu. Jag har det kvar. Det finns där nu. Det brinner i bröstkorgen på mig. Whatever floats your boat. Vad säger du då, Norskis? Jag har inte så mycket att säga om trailern, förutom att det jag tyckte var skönt av trailern att vi såg inga Jedis i alla fall. Det känns som skönt. Det känns som att det kommer vara mer down to earth story. Det kommer inte vara liksom kommer vara vanligt folk mer eller mindre. Vi ser ju Bounty Hunters. Vi kan ju ta några namn som är med. Mads Mikkelsen, Alan Tudyk tycker jag ska bli väldigt kul att se. Han spelar väldigt många intressanta och skumma karaktärer. Man ser Donnie Yen som en bounty hunter där. Uppenbarligen blind. Fast det har vi sett tidigare karaktärer i Star Wars som har varit blinda och i spelen också. Sen har vi Forest Whitaker. Det ska bli intressant att se honom. Jag tycker han är en jävligt bra skådespelare. Det ska bli han är ju super. Det ska bli intressant att se vad han är för karaktär. Jag känner mer som att han kommer att spela som någon ledare eller något sånt där. För det känns som en roll som passar honom ganska bra. Han har alltid varit en väldigt hit and miss skådis för mig. För antingen är han jättebra eller så är han så här: vad gör du i den här filmen? Ja, fast han är alltid bra oavsett. Till och med i den här Predators som är en skitdålig film. Så är han ändå fortfarande bra. Man måste vänja sig vid honom på något sätt. I alla fall på mitt håll måste jag göra det. Så. Och sen så tycker jag att det ska bli intressant att se en till kvinnlig huvudkaraktär spelat av Felicity Jones som ska spela våran huvudrollsinnehavare helt enkelt. Vi har en till stark kvinna här nu i rollen, precis som vi såg i Force Awakens. Så jag tycker det är bra val här nu. Så jag är väldigt intresserad av att se den här. Nu får ju talk vänta till höst, men att jag kommer inte kolla på några fler trailers eller något sånt där skit. Så det här får räcka som en teaser, det behövs inget mer, för annars kommer jag liksom förstöra för den. Det blir liksom för mycket av det goda helt enkelt. Jag vill bli överraskad när jag går in på bio och bara, wow, åh titta, dubbla USA. Fuck, jag sätter i trailers, det är mitt. Alltså, jag kommer ju antagligen se alldeles för mycket precis innan det är dags att gå in i biosalongen. Men jag ska försöka hålla mig tills dess i alla fall. Vi hoppas de inte gör en Batman vs Superman och bara slänger upp 58 miljoner trailers och skit. Så. Men vad kul, men det är lite snack om den. Om vi då hoppar vidare till något annat som kan få folk, i det här fallet kanske mest Lotta. Bara Lotta. Sailor Moon Museum öppnas i Tokyo. Förvisso är det ju bara ett kort tag som den verkar ha öppet, men jag tyckte ändå var en kul nyhet att ta upp. Och jag vet ju att du tycker det var kul, Lotta, att det ens existerar för den delen. Yes, men jag menar, det finns en japan för allt. Det gör ju det. Men alltså, jag vet inte om jag ska säga att jag är eller jag var ett hardcore Sailor Moon-fan. Jag kunde alla moves, jag kunde alla kommentarer, jag kunde hela storyn. Och det här ska tilläggas, det var när Sailor Moon sändes i svensk TV för en sådär 70 år sedan eller någonting. Carl, du var nog inte ens född då, så det här är långt före din tid. Jag kommer ihåg det. Man var tvungen att sitta igenom sista minuterna innan Spider-Man kom på eller något sånt där. Nej, men alltså, just att det gör ett Sailor Moon museum. Sailor Moon har ju fått ett uppsving igen Det kanske bör förtydligas, det är en exhibition, alltså en utställning, ja, då, på museumet. Ja. Men det är ju helt tillägnat Sailor Moon, och det håller på från 16 april till någon gång i juni. Så att det är ju tyvärr en ganska kort window of opportunity där. Det är ju det. Men om man mot förmodan puttrar förbi Tokyo, så är, då kan det ju vara kul. Om man bara råkar vara i närheten liksom. Ja. Ja, varför inte? Precis. Det är mer vanligt idag. Jag menar skummare saker har ju faktiskt hänt ju. Ja. Så du kommer inte höra på, från Lotta då, under den perioden som det är öppet. Det kommer mystiskt nog vara i en annan tid så. Nej, men det ska bli väldigt intressant att se grejer därifrån och se om det är från remaken av Sailor Moon som kom i och med Sailor Moon Crystal, som sändes för, var det något år sedan nu kanske? Till ett år sedan var det väl? Ja, jag tror det. Ja, det förra året var det. Mina rum ska nog inte kolla på det. Så. Ja, eller om det är mer inriktat på originalserien. Mm. Det är väl både och, det är väl en manga också som är en tillhörare, är det inte det? Ja, så precis. Mangan, fast mangan har, vad jag har hört, inte fått en remake, utan det är originalmangan. Och den är alltså från tiden för första animen. Men ja, jag ska hålla ögonen öppna och se hur det ser ut. Ja, vi kan väl stanna lite i Tokyo, för det är ju faktiskt så att OS 2020 kommer ha lite intressanta nya, inom situationstecken, personer i omlopp. Men vad för en typ av personer, Lotta? Du kanske kan fylla i vad som saknas i nyheten här. Ja, alltså, vad kan man tänka sig? Det är alltså OS, det är ett av de absolut bästa tillfällen ditt land har för att flaunta sin nya häftiga teknologi. Det kommer sätta enorm press på personal att visa runt alla de här vilsna turisterna och så vidare. Och du ska ju helst kunna åtminstone 10 språk flytande för att kunna översätta. Och vad har du för bättre personal i Japan än robotar? Så att Japan håller alltså på att förbereda en mindre armé av robotar för att guida runt de här stackars atleterna och turisterna. Och kommer kunna hjälpa... Yes! I mean, seriously, det är ju fantastiskt. De måste ju gå igenom med det här. De måste fixa det här. Det kommer ju bli så coolt. Jag kan inte se det här gå fel överhuvudtaget. Nej. Nej. Welcome our robot overlords. They speak every language. Yes. Nej, man jobbar ju också väldigt mycket på just real-time language translations. Både tal till text och tal till tal. Och just nu så finns det i alla fall en app som jag har sett lite grann om. Voistra, som översätter mellan 27 olika språk. Och det finns ju också appar för att översätta kanji och så vidare till engelska och i princip vilket annat språk som helst. Så att det här ska bli väldigt spännande att se vad hur långt de kommer liksom, hur mycket de lyckas genomföra det här. Jag menar, vad kan gå fel med typ 1 miljon robotar som springer runt i Tokyo? Nej, jag menar det. Och de satsar ju också på... Jag tycker det låter bara rätt. Jag menar det låter... De satsar också på självkörande taxis. Jag menar, om det skulle börja någonstans så ska det ju börja i Japan. Det ska börja i Japan. Det ska vara ett stort, enormt event för att fira fred och harmoni mellan människor. Det är då robotarna ska ta över. Det är ju fantastiskt. Ja, när det kommer till så här översättningsgrejer och sånt där, jag tror jag väntar tills vi har ordentliga Universal Translator alla Star Trek. Innan dess så är det inte coolt nog. Och robotar... Släng in en babelfisk i örat bara, också. Ja, precis. Och robotarna, de får nog också vänta tills de ser ut som de gör typ i Chobits eller någonting. Då kan jag vara med på det. Ja, alltså... Det är nog bara att customisa, skulle du säga. Alltså, om vi säger så här. Om 4 år ungefär, när Lotta är vår OS-representant i Tokyo, så får hon själv berätta hur det faktiskt ligger till med de här robotarna. Absolut. Om de nu finns då. Om man inte har ersatts av en väldigt liknande robotvariant av Lotta, helt enkelt. Kommer tillbaka. Kanske 1 miljon Lotta som springer runt där. En miljon Lottas kan inte ha fel. Oj, oj, oj. Jesus, världen skulle inte klara av en miljon av mig. Ja, det låter ju intressant. Terminate får en helt ny mening helt plötsligt. Sådär. Precis. Ja. Jag tror vi rundar av på övriga nördämnen där faktiskt. Och rullar vidare till lyssnarmailen där Rob har full koll. Vad har hänt och vad har vi fått in? Ja, du. Vi ska se. Jag har full koll alltid. Men vi har fått tre mejl. Självfallet. Har vi fått den här veckan. Vi kan börja med ett från en Glenn här. Han säger så här: hej, vad kul att höra av sig. Jag brukar aldrig göra sånt här, men jag hör så många mejla in, så jag testar. Vi uppskattar alla mejl som kommer. Mm-mm. Ja. Jo, jag sitter idag med en bra dator och ser på att köpa en ny mus och tangentbord. Pengarna liksom bränner i fickan och jag ville få era råd om en ny mus. Ja, jag känner ändå den där pengarna bränner i fickan. Oj, oj, oj. Hela tiden. Ja, usch, det är ett allvarligt problem i dagens samhälle. Ja, definitivt. Har fram till idag använt mig mest av Razer, men vill gärna byta. Men då jag alltid haft Razer så vet jag inte riktigt vad jag ska gå efter. Det har alltid varit främst för spel, men nu vill jag ha en mus som är skön till allt möjligt. Spel, bildredigering och vanligt arbete. Vad har ni för mus och tangentbord och vad skulle ni rekommendera för mig att köpa? Med vänliga hälsningar, Glenn. Ja. Alltså, jag vill veta varför han vill byta bort Razer. Jag har kört med det senaste, I don't know, 10 åren kanske. Och varje gång det är dags att köpa en ny så blir det bara en ny Razer. Okej. Jag vet att han kanske har haft dålig erfarenhet med dem, eller kanske känner att det finns bättre val. Han specificerar inte. Men det är väl kanske. Han skriver att han alltid har haft Razer men vet inte riktigt vad ska gå efter. Och då antar jag utifrån att det här med spel, bildredigering och vanligt arbete, som att han kanske har en riktig så här, den top of the line spelmus. Jag vet inte. Vi kan börja med frågan vad vi har för möss och tangentbord. Vi kan börja med Fredrik. Yes, jag har en Logitech G500S-mus. Och det är även Logitech tangentbord. G110 tror jag den heter. Ni får googla, jag tror det är den. Okay. Men ja, det är de jag har i alla fall. Carl? Funk, de finns inte längre för de har blivit uppköpta. Men Funk MS3 Revision 2 och Funk tangentbord KB460. De blev uppköpta av Fnatic, så de finns ju kvar att köpa, men inte under det namnet. Väldigt fet mus. Ja, var det ditt skrivbord också? Var det som hette det andra? Eller? Ja, Funk KB460 heter tangentbord. Ja. Danny, vad har du för något då? Ja du, jag sitter och kollar. Mitt tangentbord är något som heter Plex Gear Office. Det är, jag tror det är Claes Olsson köpt. Och min mus är en Logitech LZ149HG. Det är en väldigt, väldigt bra standard. Det är bara en vanlig standardmus, det är inget speciellt med den. Jag har väldigt basic som sagt. Mitt tangentbord, jag har ingenting för spelpreferenser och sånt där. Jag spelar inte så mycket på PC, så att det jag har är det som funkar helt enkelt. Jag tror jag fått båda grejerna av Fredrik också för den delen. Logitech, Fredrik kan bara, du måste ha någonting bra. Logitech, det är bra ju så. Jag skyller allt på Fredrik. Det brukar bli så. Ja, fick det mig. Lotta, vad har du för någonting då? Jag kör Razer på både mus och tangentbord. Mus så har jag en Deathadder. Så att jag har inte de här fräsiga knapparna på sidan. Eller ja, jag har två knappar på sidan. Och det räcker alldeles utmärkt för mig. Jag är så van vid att köra med keyboardet för övriga funktioner. Jag kör inte jättemycket med makros faktiskt. För tangentbord så har jag en Black Widow Ultimate Stealth. Lustigt nog det mest högljudda tangentbordet jag någonsin har ägt. Oh, the irony. Yep. Oh. Men också riktigt trevligt. Bra makrofunktioner om jag nu skulle ha använt det, med riktigt bra response time och lite andra fräsiga små extra lullul. Så att jag tycker om Razer. Jag har inte du då, ja, kommer inte ihåg vad mitt tangentbord heter. Det är ett Microsoft tangentbord. Jag tror det heter Sidewinder eller Side någonting sånt där i alla fall. Det är synd att du inte hade döpt det till något. Det hade varit roligt. Ja, mitt tangentbord. Jag tror det heter Örjan. Ja. Nej, och sen sitter jag med... Det är mitt tangentbord. Alltså... Fan, Fredrik. Förlåt. Ja, nej, jag sitter också med Logitech-mus. Det är en av de äldre varianterna. Jag tror den är liknande den som Danny har, men jag tror inte det är exakt samma. Det står inte vilken modell det är, så jag har ingen aning. De funkar bra. Tangentbordet är bra. Musen är bra. Behöver man mer? Ni som kan det då, vad skulle ni rekommendera för mus och tangentbord då? De märker man ska kolla på är väl Logitech. Q-pad går också bra. Razer, visst. Jag är inte stort fan, men visst, Razer. Vad fan finns det mer? Zoe, kanske. Och SteelSeries då, också givetvis. Mm. Det är ju givetvis gamingmöss. Och sen så får man ju... Det bästa är ju att gå till någon lite större butik som har möss. Så får man testa och klämma och känna. Precis. Det viktigaste är ju att det är någonting som ligger bra i handen. Och om det handlar om redigering och sånt, så vill du ha väldigt bra precision och fingertoppskänsla. Mm. Så att absolut, gå och kläm och känn på ett par möss och se vad du tycker, vad som ligger bra i din hand. Jag menar, om det är så att du är ett fan av de här klovmössen, så visst, fine. Jag skulle aldrig ta i den. Men som sagt, det handlar om din hand liksom. Ja, men jag föredrar alltid att gå och kläm och känna på grejer innan jag köper dem. Men... Jag tror inte vi kan få fram något jättebättre där i alla fall. Alltså, gå på internet, kolla recensioner. Det finns ju hur mycket som helst. Och som sagt, gå till butik, kläm och känn och kolla och se vad du tycker är bäst, helt enkelt. Vi går vidare till vårt nästa mail från Malik. Yo! Jätteroligt, yo! Jätteroligt att ni tog upp mitt mail i ett tidigare avsnitt. Kul att höra vilka spel ni skulle ha på den här ön. Ja, det var ett tag sedan. Precis. Såg i recension på Quantum Break. Riktigt nice. Ja, Fredrik, där har du lite beröm sådär. Jag har lånat en Xbox One och vet inte riktigt, är det värt att köpa och ha på X1? Eller ska jag istället köpa det till datorn? Jag har Win 10 nämligen. Ja, Fredrik, vad skulle du säga där? Ska vi börja med att säga jag är det ska beklagar? Nog avvakta för att jag har en Xbox One eller? Ja, nej, Windows 10. Jaha, okej, okay. Jag skulle nog avvakta lite. Dels på grund av att det har varit lite buggar med den Windows-utgåvan som finns. Men främst egentligen för att spelet vet jag inte om den kanske gör att du ska köpa en Xbox One för jag skulle nog avvakta lite, eller åtminstone hör med kompisar så, ni kanske kan få tag på spelet lite billigare längre fram, så det kanske är ett bra alternativ. Det är inget dåligt spel, det är bara att jag vet inte om det är värt kanske för en hel konsol så. Han har ju lånat ett Xbox One, så han har ju ett att köra på. Ja, okej, okay. Ja, han tänkte mer om det var värt att köpa spelet då. Ja, alltså, nej, alltså han frågar om det är värt att köpa till Xbox One, men han har ju alltså lånat ett Xbox One, ja. Så att han har ju tillgång till själva konsolen. Har han. Det är ett bra spel, så jag skulle nog, som sagt, i och med att det finns en del buggar i nuläget på Windows 10-versionen och i och med att den är appbaserad, så skulle jag i så fall hellre ta den på Xbox One. Okay. Ja, det blir bra. Jag fortsätter här. En annan sak, jag har sett en del på de bilder som har läckt från Doctor Strange-filmen. Är det något ni ser fram emot? Och har ni några bra tips på comics med övernaturliga saker, typ spöken, magi och sånt? Nåja, tack för mig och tack för en bra podd, Malik. Ja, vi kan ju börja med, är det någon som har sett de här Doctor Strange-bilderna? Jag har faktiskt inte gjort det själv. Ja. Yes. Jag har sett ett par. Ser det onekligen intressant ut, eller? Om jag får säga, det är ju väldigt svårt att avgöra hur intressant någonting är, men jag kan säga att det ser väldigt liknande ut som Doctor Strange ska göra. Så det ser ut som de precis efter en fight eller något sånt där ju så. Men att det är väldigt svårt att avgöra från bara en screenshot från set liksom, är det intressant? Men att om vi säger så här, jag kommer gå och se den, även ifall det har stått med, som Carl brukar säga, en bajsmacka i handen, så hade jag även gått och sett. Jag bara, var fick han den ifrån? Nu är jag väldigt nyfiken här. Ja, men det är ju bra. Jag ser också fram emot Doctor Strange, även fast jag inte har sett dem här då. För att det är Marvel och jag litar på att de gör bra filmer. Fortfarande. Och det blir väl Fredrik vill rikta den här frågan till. Övernaturliga comics, spöken, mm, magi och liknande. Yes. Jag skulle bara skjuta in där först att jag också ser fram emot väldigt mycket av den. Jag har läst lite grann av Doctor Strange, har jag. The Oath till exempel, en liten serie som Doctor Strange har gjort i Doctor Strange-comicsen. Den kan jag rekommendera. Benedict Cumberbatch tycker jag ju väldigt mycket om. Tyvärr är jag en av de där Cumberbitches. Cumberbitches, jag tror de kallas så. Han gillar tydligen inte det namnet, gör han inte. Nej, han får leva med det. Vad gäller just comics då, övernaturliga saker? Får jag bara säga, när vi ändå var inne på Strange och Cumberbatch, jag är faktiskt inget större fan av honom, men det kan vara lite orättvist för att jag tyckte bara inte om manuset på Sherlock som han gjorde. Jag tyckte att, nej, alltså på vilken av dem? Alltså min Sherlock Holmes, rent generellt. Alltså min Sherlock Holmes, som jag tycker att han ska vara socialt missanpassad, ful med en enorm örnnäsa och fruktansvärt vedervärdig att vara kring. Watson ska vara den enda som står ut med honom överhuvudtaget. Ja, fast han är ju så i serien. Han är ju socialt missanpassad, ja, den där. Jo, människan. Men inte tillräckligt. Han var alldeles för trevlig och skärmig och snygg. Nej, det är definitivt. Hur många avsnitt har du sett egentligen? Han är ju nej. Nu, du måste se mer av den om du tycker det. Alltså, för nej, det är han absolut inte. Oh, han beter sig så illa. Ja, men alltså, jag tror att ni underskattar hur vidrig jag anser att Sherlock Holmes. Alltså, jag har ju faktiskt läst böckerna som du är baserat på, och han är ju inte så jättevidrig egentligen i böckerna. Really? Inte inte lika mycket som han är i serien i alla fall. Really? Okej. Okay. Let's agree to disagree. Men i alla fall, diskussionen en annan gång i alla fall. Ja, men i alla fall, trots det här så tycker jag att enligt de bilderna som jag har sett så ser han verkligen ut att han verkar ha den här utstrålningen, lite halv arroganta. Mm. Nästan Doctor Strange-känslan av sig. Så att, ja, det verkar fräsigt. Ja. Sen har jag också en grej att ta om övernaturlig comics. Men Fredrik, först. Let's hear it. Jaha, nu vill jag veta vad det var på en gång. Men jag får vänta lite. Övernaturliga comics. Först jag tänker på Konstantin... eller Hellblazer då. Där kan ju vara ett bra ingångsport. Nu kommer inte jag på några så speciella ark kanske. Men där kommer en New 52. Konstantin heter den serien bara. Där kan vara en bra ingångsport. Väldigt bra ritat slash målat. Och intressanta historier. Annars så finns det ju självklart en övernaturliga serie som jag följer väldigt mycket, och det heter Hellboy. Den handlar ju om en antihjälte vid namn Hellboy. Han är djävulen inkarnerad, men han vill vara god. Den kan jag rekommendera också. Det baseras mycket på folksagor, bara utifrån folksagor, riktiga folksagor som de skjuter in Hellboy i, och sen så låter de historien löpa. Så det är mina rekommendationer så här på rak arm. Lotta, nu vill jag höra, vad var det du ville tipsa om? Jo, det är alltså en serie gjord av en av mina absoluta favoritförfattare, mångkonstnären och sagovävaren Neil Gaiman, som har gjort en serie som heter Sandman. Seriealbum gjord av väldigt många olika konstnärer, eller ritade av väldigt många olika konstnärer, så att stilen varierar väldigt mycket. Men verkligen intressant djup i den. Den handlar då om allas vår Sandman, personifikationen av drömmar, eller drömmarnas härskare, eller hur man nu vill se på det. Väldigt intressant djup, en hel del filosofiska frågeställningar. Väldigt intressant. Den har också en hel del lite mindre allvarliga bilder i sig också. En del våld, en del sex, en del kärlek och sånt kul också. Mm. Så den är inte bara tung och jobbig, utan väldigt intressant, väldigt tankvärd. Och om man tycker om andra saker som Neil Gaiman har gjort. Till exempel, några av hans mest kända är ju då Stardust och Coraline, som också också har filmatiserats. Han har ju också gjort tv-serien Neverwhere. Så han har gjort väldigt mycket olika. Men den rekommenderar jag varmt. Väldigt också mycket mytologiska teman. Och en hel del olika religioner som kommer in. Inte bara kristendomen utan väldigt mycket olika. Varm rekommendation. Mm. Ja. Där har han svar på dem. Det är jättebra rekommendationer där. Vi går rast vidare. Eller ja, någorlunda i alla fall. Till vårt sista mail här. Näst sista, det var någon mer som hade ett. Carl har ett också sittandes på. Som han gömmer för oss andra. Det här mejlet börjar säga: hej goingar. Ja, hej. Ja. Hört er senaste avsnitt, det var bra. Tack så mycket. Tyckte mycket om förra avsnittet av någon konstig anledning. Men hur som helst, jag har hört er ge råd om anime-serier jag tittat på. Men jag skulle vilja höra vilka era favoritserier är, som är varsin topp 5-lista. Vi börjar med Lotta då. Oj, ja. Topp 5 har jag svårt för. Det har jag riktigt svårt för. Men ett par godbitar kan du absolut få. Och de varierar väldigt mycket i stil, även om jag drar mig en hel del mot shonen, trots min giggling över Sailor Moonus. Vi har det mest shonen jag har, det måste vara Hunter x Hunter. En väldigt välskriven serie, väldigt shonen, väldigt söt och rolig och trevlig, och tankvärd för den delen. En riktig Verbindelsromanen. Den gamla. Jag har bara sett den nya. Okej. Okay. Oh, yes. Okay. Lotta, jag kommer inte ihåg vad shonen betyder längre. Jag vet att du har sagt det tidigare. Det är alltså för shonen är riktat mot små pojkar. Småpojkar. Ska vi inte, det är typ 10-15 böcker typ, ja. Eller man ska säga. Okay. Ja, men precis. Pokémon är en shonen till exempel. Det är en av mest kända. Och andra, Code Geass är ju också en av de absoluta favoriterna. Väldigt mycket mer vuxen. Skulle kunna anklagas för att vara mer seinen. Mer då för äldre pojkar, äldre män. Också väldigt psykologisk, väldigt tankvärd. Och sen beror det väldigt mycket på om det är så att jag vill bli ledsen eller glad. Vad som kommer härnäst. Vi har ett par riktigt elaka, vi har ett par riktigt snälla. Men ja, det handlar väldigt mycket om humör. Steins Gate, om vi är inne på intellektuella och mer tankvärda, Steins Gate är väldigt intressant att se. Mer tankebefriade. Oj, ja, just nu kommer jag inte på någon sådär fantastisk på rak arm. Men mina två favoriter måste nog ändå vara Code Geass och Hunter x Hunter. Okej. Vi kör på dem då. Och så, yes, går vi vidare till Fredrik. Okej. Ja, först ska jag väl beta av den här så jag får bli lemlästad sen av norsken. Men jag tycker jättemycket om Attack on Titan. Den kan vi sätta på femman. Sen Parasite the Maxim, en väldigt udda serie om en kille vars hand råkar få en alien i sig. Jag hatar när det händer. Som det som man får. Och sen, ja, och de tar sig in i kroppen, men av någon anledning, de tar över hjärnan i regel. Men i hans fall så når den aldrig hjärnan, så den fastnar i handen på den. Den låter väldigt rolig sen när man beskriver den, men den har väldigt mycket råa bitar, den har mycket känslor i sig och en väldigt stark serie. På tredje plats, One Punch Man. Mm. Den kom nyligen, den nya serien, den är underbar verkligen. Den är rolig som tusan. Och den mest icke-bryddande, jag vet inte vad man säger, han bryr sig knappt om de saker som man tror man ska bry sig om, utan han kanske, ja men nu har min favorit livsmedelsaffär brunnit ner på den här monstret, så nu måste jag slå ihjäl det. Medan andra hjältar, jag vill ha ära, jag vill ha allting det här. Mm. Så det, han har en väldigt speciell take på saker. Och jättekul serie. Nummer två. Cowboy Bebop. En av de absolut bästa serier som jag har sett i alla fall. Och står väldigt högt. Noir, i rymden. Mycket känslor, men ja, bra dialog framförallt. Och bra historier och bra karaktär. Och så min absolut främsta, egentligen tvådelad, men Full Metal Alchemist-serierna är mina, som jag kommer på just nu, absolut största favoriter. Good choice. Ja, jag vet inte, det, ni får se. Jag såg ju första serien när den kom. Mm. Och blev helt hookad på den. Och det var egentligen först, jag hade sett ett par anime eller 10-20 stycken innan liksom serier, men när jag såg den då började jag på riktigt titta på anime, och det kanske var en 10-15 år sedan någonting. Mm. Så där, och vad tyckte du sen om skillnaden mellan original och Brotherhood? Mm. Jag har inte sett om originalet, utan jag, när Brotherhood kom ut, så tog jag ner ett avsnitt 2009 där och tyckte, nej, det här var inget för mig, och så sket jag in. Och sen nu för kanske, ja, ett och ett halvt år sedan någonting, tänkte jag, men jag måste ju se den där, för då hade vi pratat om det i podden eller något annat så här. Så, och så började jag titta och tänka, åh jävlar vad bra, det var ju också bra. Jag tror, dock jag är ju färgad, det första man ser blir man ju färgad av liksom. Så jag, kanske för mig så står första serien lite högre. Även om just den här serien, Brotherhood, följer tydligen mangan betydligt bättre. Men det är ju båda fel. Är jättebra. Det är ju inte det första du såg. Va? Det blir ju ändå fel om det inte är det första man såg. Ja, jo, så är det ju. Så är det ju. Ja, precis. Men Fullmetal Alchemist skulle jag säga är min favorit. Så, får jag bara sticka in med en? Jag höll på att glömma. En av de första animes jag såg, som fortfarande ligger mig väldigt närmare om hjärtat. Rurouni Kenshin. Samurai-berättelse. Jättemysig, jättehärlig. Också en del shonen, men inte alls lika mycket, inte lika tydligt som Hunter x Hunter. Den ska ju få en fortsättning nu, hörde jag. Så att det blir intressant. Indeed, och den har ju också fått ett antal spelfilmer och sånt också. Jo, precis. Så den är lite kultur. Såg aldrig klart hela själv, men det jag såg var väldigt bra. Vi går vidare. Karl, har du något att tillägga här? Nej. Nej, du har inte det. Okej, vi går vidare till Danny då. Vad säger du, Danny? Jag har ingen sån här topp 5, utan jag är väldigt mycket på vilket humör eller vad som har hänt i mitt liv. För jag ska, men jag kan ge några starka rekommendationer istället. En är Helsing. Väldigt brutal, våldsam vampyrserie. Jag tycker den är väldigt bra. Han är en intressant och udda karaktär egentligen, man följer Helsing där. Sen har jag också, nu kommer folk liksom Love Hina, en väldigt kul serie. Det är en sån här kille som flyttar in på ett badhus, eller vad ska man kalla det för någonting? Han bor i ett badhus. Ja, där han bor, delar hus med 4-5 tjejer tror jag. Och det är den här pinsamt, jag backar bakåt liksom in i ett rum, vet du vad, hon är naken, det sprutar blod, han flyger 15 meter baklänges, väldigt hysteriskt kul. Det är den typen av humor, så den tycker jag är väldigt rolig. Sen ifrån lite mer actionbaserat, så Ghost in the Shell, eller Gits som är förkortningen, väldigt bra. Jag tycker väldigt mycket om Ghost in the Shell, så att jag tycker att tv-serien gjorde sig väldigt väl där. Och sen såklart Neon Genesis Evangelion. En väldigt bra serie, både den gamla och de här nygjorda filmerna som komprimerar ner hela serierna till ett par kortare delar. Kortare del, de är ändå knall 2 timmar långa eller vad fan de är. Så, men det är några som jag rekommenderar i alla fall. Jag har ingen topp 5, jag har väldigt sällan som jag har topp 5 på någonting, varken på film eller spel. Det beror helt och hållet på hur jag känner för stunden. Jag kom på en till faktiskt som jag tycker, för jag har både sett serien och har spelat spel. Det är Record of Lodoss War. Okay. Fantasy setting. Det är väldigt bra. Jag spelar både spelet som kom till PlayStation 2 eller var det Dreamcast kanske var till med. Det är länge sedan och serien har sett. Jag tycker den är väldigt bra. Ja. Så det är några rekommendationer bara. Ja, jag kan väl ta mina också. Jag har inte heller någon så här topp 5. Jag tar dem i random ordning. Vi har den extremt överdrivna Tengen Toppa Gurren-lagen. Den är så over the top som det bara går. Den har också ett antal sorgliga moment. Väldigt berömt på det, av det sättet. Men den är bra. Den är lite överdrivna. Det är mech-seriet sort of. Det är svårt att sätta en label på det ordentligt. Sen har vi Sword Art Online. Första säsongen i alla fall. Den är intressant, väldigt bra. Jag tycker den har mycket erbjuda som tilltalar mig i alla fall på det sättet. Sen har vi en serie som heter, ska vi försöka uttala det här namnet också. Det är långt också. Yahari Oruno Seishun Lovecom wa Mashigatteiru. Eller på engelska så är det okay. My Teen Romantic Comedy Snafu. Den är titeln låter så jävla dum, men serien är riktigt bra. Huvudkaraktären är otroligt hysteriskt rolig, för han levererar allting så här deadpan och är väldigt överdrivet ilsk på allting typ. Påminner lite om Danny på många sätt. Då förstår jag att du tycker om den. Ja, precis. Man måste ju älska sina nära, som man säger. Och sen har vi till slut en serie som... Ja, det är två serier egentligen. Det är Clannad och Clannad After Story. Och After Story är en sån där serie där... Clannad är en serie som är rolig. Den är väldigt rolig. Den har några moment som jag kan skratta åt varje gång jag ser det. Medan Clannad After Story är en sån där serie... Den fick mig att gråta stora manliga tårar. Fick den. Jag bröt ihop totalt när jag såg den. Finns ingenting manligt med dig, Robert. Den serien fick mig att bryta ihop totalt. Så var förberedd på det när man ser den. Det är det som vi rekommenderar. Hon säger också så här: såg en recension på Quantum Break. Det verkar riktigt roligt. Nu vill jag inte ha en Xbox One direkt så få bra spel... och få spel överlag, men alltså få bra spel och få spel överlag. Men kanske för datorn. Hoppas ni får en mysig helg. Kramisar Vilma. Carl, skulle du ta mejl där också? Jag måste bara, jag kom på en till anime. Okej. Okay. Det här kan ta en stund. Lotta kom på en till. Ja, precis. Ta det nu. När Danny nämnde Lovhina så vågar jag nämna en till. Black Butler. Men det är Black Butler säsong 1, inte säsong 2. Säsong 2 existerar inte, för att säsong 1 slutar på ett så fantastiskt sätt att säsong 2 är en travesti att någon ens kom på tanken. Men det är, den är väldigt söt, det finns väldigt många på gränsen till jag är etchy moments. Och det kanske man ska vara beredd på när man börjar se den. Jag har hört bra saker om den i alla fall. Du har fått många anime förslag här i alla fall. Så det är bara att sitta och titta helt enkelt. Vill du veta mer om de här, då har du så både räcker det, det går ju att gå på anidb.net så får du mer information om det här. Ja. Precis. Så Kalle, hade du fått mejl? Fick jag förra veckan, men jag var inte med på grund av jag låg och sov. Men han skriver så här, en Johan. Han skriver så här: hej Carl, jo jag spelar CSGO, men jag har inte blivit särskilt bra än. Tränar mycket men vill höra med dig lite om sådana spel. Jag lirar mest CS men skulle gärna hitta något spel som är liknande CSGO fast mer casual. Och om det finns någon ranking och shit, det är så han har skrivit, så vore det schysst. Vet om några bra teambaserade shooters som man kan köra som kanske är snyggare men har liknande djup? Bra podd förresten, tycker jag bara höra er prata. MVH Johan. Okej. Okay. Ja. Men jag har en... Sitter och kliar med lite bra huvud förslag? Och spelar ju bara CS. Men jag kan väl säga Overwatch kanske. För all del. Det har jag inte riktigt släppt sen, men det går vi att få tag på om man luskar lite. Ska man vara ska man vara sån? Det kan ju vara teambaserat i så löst ord. Man kan ju säga typ Left 4 Dead. Det är väl inte riktigt samma sak. Det finns ju också i samma veva Payday, Payday 2. Ja, om man det, men när man tänker team-based shooter så är det väl liksom typ den här klassiska 5v5-stuket han tänker på. CS är ju egentligen det bästa du har vad gäller om du ska ha något populärt. Alltså, det finns ju inte så mycket åt eller visst kod, men det är ju skräp, så vem fan vill spela det? Kanske är squad du kan vara. Ja, jo. Det är för all del, nu har vi ingen ranking och sånt där och det är ju inte riktigt färdigt än. Jag hoppade in häromdagen och det var ju, de har ju definitivt förbättrat det sen jag pratade om det sist, men det finns en sak, del saker att göra, så absolut squad, skitbra förslag. Jag är faktiskt, jag har TF2 kanske. Ja. Kanske det, men där fick han i alla fall svar till faktiskt. Slut. Skitbra. Efter lite om och med. Ja. Men där, vi stänger igen den här lilla mejlkorgen, tänkte jag säga, mejlsäcken. Och faktiskt så är det så att avsnittet närmar sig sitt slut. Och självklart är det så att även om vi går offline så kan ni fortfarande hitta mer av oss. Och det gör du på vår hemsida, nordlivpodcast.se. Så kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, kröniker, se YouTube-klipp. Kolla in Danny på om-sektionen. Och framförallt hitta alla de här nödvändiga länkarna för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Om det så via iTunes, YouTube eller Twitch. All info finns där. Och vill ni så vore det vara jättebra om ni till exempel prenumererar på oss via iTunes-appen. Men ni får gärna prenumerera även på YouTube, Twitch eller vår hemsida i sig. Och betygsätt oss gärna på iTunes, lämna likes och kommentarer på YouTube-kanalen om det är så att ni har möjlighet. Så, utöver detta, är det så att ni har lite idéer och tankar som ni vill att vi ska ta upp, släng iväg ett mejl till oss på info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå någon av oss personligen så är det bara att ta förnamnet @nordlivpodcast.se så når ni oss individuellt, precis som Kalle fick här ett mejl. Och ja, vi är tacksamma för all form av feedback och förslag från er som möjligt. Och ja, med de orden sagda så får vi alla säga tack och adjö för idag. Hoppas ni återkommer nästa vecka. Tack för att ni lyssnade. Bye! Bye bye!